نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله زمون د سورة فاتحه در شروع او مونږ دې زه تر رسیدلیو چې لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا اے رب انعام کړې دې په هغه یباله او د الذین انعمت علیهم نسوک مرادو ناغی کتاسو گن اقوال د مفسرین و آوریدل او اخیر کی مو د جمهور قول و آوریدو گورا قرآن حکیم کی پڑے رو خلقو بانے اللہ ذکر د انعام کڑے او دلتا وی منتدہ آغا کسانو لا روخے چتا پی انعام کڑے لو چې چا باندې قران حکیم کې الله ذکر دې انعام کړي اغدل ته مراد دي لکه تاسو واوري دل چې غره په تفاسیر تفسیرونو کې غره په تفسیر کې تفسیر القرآن بالقرآن دې وګورئ قران حکیم په چا باندې دې انعام ذکر کړي سوره مریم وګورئش پاړه سم فارکه او د سوره مریم آیات وګورئ اتم 50 نمبر ورمخ کی د غنو پیغمبرانو علیهم السلام ذکر کړی دی په سوره مریم کې اوس فرمای اولائک الذین انعم الله علیهم دا پیغمبران علیهم السلام هغه کسانو انعم الله عليهم جن عام کړو الله پاغوي من النبيين يعني د پیغمبرانو نا من ذريه ادم دا اولاد د ادم عليه السلام نا وممن حملنا او د هرغه چان چې موږ را پورته کړیو معنو دنوح علیہ السلام سرپ کشتئی کے ایزنی دا اولاد دا آدم علیہ السلام نو اوزنی دا اولاد دا غچانو چی مورا پورتکڑیو دنوح علیہ السلام سرپ کشتئی کے ومن ذریت ابراہیم اوزنی دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام نا و اسرائیل او دا اولاد دا یعقوب علیہ السلام نا وممن هدینا او دا د هغه چانو چې مونږ ورته هدایت کړو وجتبینا او مونږ غوړه کړیو اذا تتلى عليهم آیات الرحمن کلچ بولستشل پدوی آیاتنا در رحمان خروا سجدا وبكيا الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم پری بوت الذی اللالا سجد کون کی وبکیا او جڑی دن کی او آیات کی ذکر د سجدین دے نو سجدا د مذهب حنفی دا دے چې د قران آیات سجدی سکللی یا سو کی واوری نو په د سجدا د تلاوت واجب ده بعض علما د سنتیت قائل دي او د سجدی د تلاوت طریقه دا ده چې الله اکبر بوې کناستې کولاړې سجدی له بلاړ شي او د سجدی خپل دعا باندې که چاته ورزي خو خبره ده غنی کم دعاګانې چې تاسو د مس په سجده کې وای هغه تسبیحات سره وای بیا الله اکبر وای سلام ګرځول پکې ني خو خبره ده وای چې زړه سمدستي سجده وګنټولو کوي ها بھائی ټول شو کوي وای شیطان لګړزړو شوی نو خو بھائی دې درو ولاو چې بیا به درس کو ها امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کلب پا ممبر بانی آیات د سجدیوی نراکو بشو او فوری طور بیسو کا سجد بیو کا دیو جنباز احمد فوری طور قائل لی احناف و مسلک دارے که دغا وقت چاہو کا او که دغا وقیو نکا نغار اخلاسی کی ندا بکھئی اگر که رستوی نګوره پیغمبرانو بارک قرآن وای چې پدای د الله انعام شوه نو کدا معنا سو کوکی هغه کسان چې تا په انعام کړو چې پیغمبران علیهم السلام دی نو ام خبره درسته ده او د انبیاء علیهم السلام نه علاوه په نور خلقم د الله انعام شوه لکه سوره مائده وګورئ تاسو او تاسو دا کومه معناګانې اوریدلې دا غي تایید به موشي شپږمه پاره کې سوره مائده وګورئ آیات وګورئ درویشتم نمبر الله د پخوانو امتونو د باز پیغمبرانو د صحابه ذکر کوي چې پاغي الله انعام کړو درویشتم آیات وګورئ د سوره مائده قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون قال رجلان ویلی وغدو وصرو من الذین چداد هاغ کسانو نو یخافون چدید اللہ نیریدل انعم اللہ علیہما او انعام کڑے والا پا دی دوارو پا سبب دیمانو پا ایمان مضبوط کنیو دغه خلکو چې بزدلیو کنو دی دوو کلکو مومنانو دی قوم تاوی ادخلو علیهم الباب وردن نشی پا دی کافرو پا دروازی دی خار فیدا دخلتموه کلچ وردن نشی تاسو پا دوی دی دروازی دی طرفنا فا انکم غالبون نویشک تاسو بغالبی ای وعلاللہ پا اللہ فتوکلو بروسو کئی ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مومنان. پرون یو قول تاسو ری دریو چې الذین انعمت علیهم غدی و یمرغری د موسی او د عیسی علیهم السلام او د نور پیغمبرانو قبل التحریف والنسخ دا غید تحریف نمخ کی او د دین منسوخ کی دو نمخ کی ور په دې دوو کسانو د الله انعام دے ردام دی تفسیر کې داخل دی چې لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړي دا رنگی گورا انعام الله په پیغمبرانو ذکر کئی سور قصص اگوری شلم پارکی تاسو خسور مریم کی اجماعی اجمالی واری دل چی پتولو پیغمبرانو دا اللہ نعمت دے دل تا انفرادی طور وی سور قصص شلم پارکی رازی آیات دا غی اگوری واللسم نمبر قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. قال موسى عليه السلام فرمایلی رب اي رب زما بما انعمت علي زما دي قسم وي پاغ سبب چتا پما انعام کړي دا بعد قسم د پاره دا او ما مصدریه دا وګوره تعویل باندې ودا شی عبارت تقدیر د عبارت دا سره بما انعمت علی ای اقسم بانعامک علی ای زما رب زما دی قسم وی په سبب د انعام ستا پما فلن اكون ظهيرا للمجرمين هرگز نبشم زمدادی د مجرمانو کافرانو اے زما رب تا په ما انعام کړي موسی کلیم الله علیه السلام وای ترنګ ګورې دا انعام الله په اصحاب رسول الله علیه السلام هم کړي سورہ آل عمران وګورئ د سلورمې پاره اول راواړوي آیات وګورئ او سل درېم چې الله وای ما د خپل حبیب په مرګرو انعام کړي 103 نمبر آیات وګورئ د سورہ آل عمران سلورمې پاره ابتدا دا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا مَنْغُلُوا لَغَوَيْ پَكِتَابَ وَدِنْدَ اللَّهِ جَمِيعًا ٹھول پَاتِفَاقِ وَلَا تَفَرَّقُوا اَوْ تَسْنَسْ كِي گَئِ مَا ڈَلِ ڈَلِ مَجُوڑِ گَئِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور آیات کئی نعمت دا اللہ پتاسو اید دی اول مخاطبین دی اصحاب دا رسول اللہ علیہ السلام اور آیات کئی نعمت دا اللہ پتاسو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کَلَچِ وَيْتَاسُ دِيَوْبُ الْدُشْمَنَانْ فَزَمَانِ دِ جَاهِلِيَتْ كِيبْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نو اللہ محبت روستے دے پمند زرون استاسو کی پس ابب دے اسلام دے قرآن او دے پیغمبر علیہ السلام فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا نو گرزی دلی ایتاسو پس ابب دے نعمت دا اللہ رونا رونا ورے اویات کی د دوو زلو نعمت ذکر کئی د خپل حبیب په مرګ ربانی او د پټول بانی اجماعی د نعمت ذکر کو کله انفرادی موی لکه ورے تاسو سوره احزاب ورے دا یوشتم دویشتم پار کراری آیات ورے وم دیرشم نمبر وم دیر شم نمبر آیات گوری دا پد ویشتمه کی رازی دا وم دیر شم آیات دا دویشتمه اول راوار وی سوره احزاب دی اول عیسی کی زمونگ تائید دے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَإِذْ تَقُولُ كَلَچِ فَرْمَعِ لِيُتَا سُحَبِيبَ لِلَّذِي هَغَ كَسْتَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَلَّا فِنْعَامْ كَرَيُو دا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ دے وانعمت علیہ او حبیبتا په نام احسان کړو آزاد کړي دیو د بچی اون تی دی لوی کړو نګور یو صحابیا دای الله و انعام می پکړي نګور انعمت علیہم سوق دی ټول صحابه او یو یو هم پکې وے څه پوښوي په خبره باندې کسو ګور آیات کې داوی مونږ ته د اصحاب رسول علیه الصلاۃ والسلام وعلى الروخ د الله د حبیب د مرګورو لار مونږ ته وخې د ګور قران حکیم پټول صحابوم د انعام ذکر فرمایله او په یو یم ویله د ګور صحابه کرام زمونږ دینی مشران دي امون اروخ مسکی وایو الله مونږ دای په سر روان کې دا د دنیا د اخرې زمانه د قیامت په علاماتو کې دا وای د قیامت علامات دا چې راستو خلق بدی مخ کو په سي بدی ردي شروع کې دغه چې پیغمبران علیهم السلام پرې نه خل ټول په سي ګډي وډي وي صحابه کرام چا پرې نخل تابعین او تبع تابعین پرې نخل ائمار با پرې نخل ځان ندا مخ کې علماء پرې نخل تا څومره چې زمونږ نه مخ کې دي د دې په مونږ ډېر انعام او احسان دي قران مو مخ له دې ایمان سره وګورئ که زمونږ نه مخ کې دا علماء نه وي نو دا قران به مونږ د چا نس د کولو دا حیا او ایمان به مونږ چا نس د کولو کدا غینه مخ کې نه وي کدا غینه مخ کې نه وي نو دغه مخ کې خلکو په مونږ ډېر لوی احسان دي امونږ ته حکم دی وای دعا وغواړي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الله زمونږه غرونو تبخنو کې چې مونږ نه ایمان تړوان دي شوی ربا درخواست کو زمون ضرور کې تکینا او حسد مراولې دیو جن غور دایو خبره یاد لرای توجه مرا سوق چې مې وکړو چې ځان نمخ کې علما او پسې لګیا دې بد ردی وای په هشي چې دا کس او دا ډله د بی دي نه ده سوق چې ځان نمخ کې څه کوي دې مخ کې نو خلکو پسې بد ردی وای نو پوها شای چی دا سره دا دا بیدینه ایده دا بیدینه ڈاله دا دیو جن باز خلکو گره دا ای جوان مقصد سره مخ کی خلکو پسه لگیا دی ابیا خاص کر صحابه کرامو پسه زمونگ دی بازی دینی کتابونو دا سلف قول لے وی کل چه مسوکو قتل چه صحابو پسه بده ردی وی ولوی نور خونشم ویلی سر خطازو کی جسوک ناکار ایده اللہ لانت تی پی څپو شوی په خبره کې پوه نه شوی اته صحابه په څه لګیا دی نو بس تا وغوی کې چې څوک ناکار اید الله دې پلانتی د دې په خیرو ککړ شو داسې څوک کې دی شي چې صحابه کرامو نه دلوان دي شي قران کې په سونو آیاتونه دي رب کریم د خپل حبیب د مرګرو څخه یې صفاتونه بیانایي نو دچا صفاتونه چې الله بیانې کله وی اولائک هم المؤمنون حقا کله وی اولائک هم المتقون او کله وی اولائک هم المفلحون سمرا آیاتونه دي چې هغه کې د اصحاب رسول علیه السلام سره داغی تعریفونا الله رب العزت کئی او دیده کی انعمت علیهم انعام مقید نکو ایوی چه تا پی انعام کڑی خدا سیو نوی چه سی انعام دی پی کڑی نوی اشاره دا عموم تا چه ستا پی دیر نعمتو ندی دا دین ریمان دین بانی دا مضبوطی دو زکوی دا اللہ نعمتو ندوم ردی سور ابراہیم کی بتا سول راشی آیات دے سلور دیر شم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او کچر ام شمیر النعمتون دا اللہ نوی تاسو شمیر لنشئی نو انعام مقید نکو چی عموم پک راشی اب آز علماء وی انعمت علیہم قید ورط مقدر ریستے اے بخلقهم للسعاده لا رضا کسانو چې تا په نام کړو او غیتا د سعادت او نیک بختیار پر پیدا کړیو یا نعم تعلیهم بالهدایا تا په نام کړو د هدایت ای پسم لارو نمونتم د اغا انعام افتو غنتی اللہ سیلا روخے دائی غنتی سیلا رمونتو خے دا غیر المغدوب علیہم ولدالین دا بدل دے دا اللذین انعمت علیہم نا اب آزی مفسرین و یاد آغی صفت دے دا ولد ضالین معطوف دے پا غیر المعذوب علیہم بانے او دا لا زائدہ دا او دا پارا دا تاکید دا غمانا دا چکم پا غیرے کی پروتے غیرے کی مانا دا نفی پرتوا نو دا اللہ نافیہ زائدہ دا خدا غی تاکید دا پارا دا نگو رکم دا بدل مانا کو نو دا سبشی لا رضا حق کسانو انعمت علیہم چتا پی نام کڑے دے ہدایت او د سعادت او داتا چی پی نام کڑے غیر المغضوب علیہم ندی غی چی غضب کڑے شوی دے پاغوی ولدوالین او ندی غی گمراہان او دیکی اختلافو جی المغضوب علیہم سوک دی او الدوالین سوک دی نو جمہور مفسرین وی چی ان المغضوب علیہم الیہود والضالين النصارى مغضوب عليهم يهود ذي او ضالين دا نصارى ذي او دا یو حدیث کې مراغله چې حدیث علماء لیکلي سندن ثابت ته دا په ترمذی شریف کې راغلي دا حدیث حدیث ترمذی شریف کے راغلے دے وان عبداللہ ابن شقیق قال اخبرنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو بواد القرى على فرس له وسأله رجل من بني القين فقال من المغضوب علیہم یا رسول اللہ قال اليهود قال فمن الضالون قال النصارى دا حدیث ذکر کړی دی اخرجه عبد الرزاق امام عبد الرزاق په خپل تفسیر کې ذکر کړی امام احمد رحم الله ذکر کړی ابن جریر رحم الله ذکر کړی او علامه هشمی په مجمع الزوائد کې ذکر کړی دا د حدیثو کتابونه دي او مجمع الزوائد کې وایي چې رجال ټول رجال د شهیدی د حدیث معنا دا او عبد الله ابن شقیق رضی الله عنه ما ته خبر را کړی هغه چا چې د نبی علیہ السلام نه اوریدلی رسول الله علیه السلام په وادی القرا کې او په اسور نو یو کس ته پوسو کو دا تپوس کون کې د بنو القین کبیلیو وی دا الله رسول المغضوب علیهم سوق دی او دا ادوالین سوق دی نو یو فرمایل چې مغضوب علیهم یهود دی او ادوالین نسوارا دی دارنګه د عدی ابن حاتم رضی الله عنه حدیث دی عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم قال عدی ابن حاتم رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام فرمایلی الیهود معذوب علیہم والنسوارا ضلال اخرجه احمد والترمذی امام ترمذی وی حدیث حسن غریب نبی علیہ السلام وی یهود دا مغضوب علیہم دی او نسوارا دا گمراه دی وګوره تاسو له قران شریف کې یو خبره باندې ځان پوي کوي موږ د دې استادانو نه زده کړي او دا به علمي تفسیر کې ډېره پکار راشي قران کې د غضب اسباب ډېر دي د ډېر وجو نه غضب راځي قرآن حق قتل ججاو کنو دی قاتل بارکم وی پدد اللہ غضب دے نور قرآن شریف کی بتا سو گوری سمر سمرا آیاتو ندی شغی کی ذک اسباب د غضب ذکر کری اگر جڈیرو آیاتو نو کی غضب استعمالی گی دی یهود دا پارا دا سید دوالال او گمراهیم گن اسباب دی داغیم گن اسباب دی نکمونگ دا دی پوری مغضوبن علیہم دی یهودو پوری خاص کو نسواران و اسباب د غضب کو قرآن کی دیر دی او اسباب د دوالالم دیر دی او دین علاوه نور تفسیرون ملماو کری سو کوئی مغضوب علیہم مشرکان دی او دوالین منافقان دی نو اهل علم لیکلی دا رسول الله علیه السلام دا تفسیر دا المغضوب علیهم په یهود سرا او دا دوالین په نسوارا او سرا دی ته وی تفسیر بالمثال او دا تقاضا د تخصیص نه کوي دا تقاضا د تخصیص نه کوي غضب پډېر خلکو شوی خو مثال به څنګه وی لکه يهود گمراهان خډېر خلکو یره د دې یو مثال به څنګه لکه نسوارا وګورم مثال تقاضا د تخصیص نه کوي نو دا تفسیر دې بنا بر مثال دا معنا نه ده کني چې قران او سنت او په دنیا کې د نور داسې خلک ني چې دې دا الله په غضب غني کا کړوي او نور دې دا سه خلق نيګني چې دې گمراهان ني د رسول الله عليه السلام دا تفسير دا بنا بر مثال لې دا بنا بر مثال لې وګوره قران حکيم ته زموږ اهل سنت والجماعت مسلک دې چې دا تمام خيرون او شرون خالق الله دې خدا خیر نسبت ورته کیږي او د شر ورته ادبن کیږي قران عام تاریخ کیم د انعام نسبت ورته وکاو او المغضوب علیهم کی د غضب نسبت ولو نکو وای غضب په کړه شی خدا سیونه وی چې چا په غضب کړي دغه د قران حکیم د رب العالمین سره د آداب یو انداز ده چې د خیر نسبتونه ورته کوي او د شر نسبت نه کوي لکه سورہ جن کې براشي وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ورد رشدا نسبت الله توکو او د شر نسبت ادبنونکو. علماء لیکلي د آیات د سوره عمران د نان دي التوی بیدک الخیر ستا پلاس کی ټول خیر ندی. و ایدل تشرب محذوف د خدا باندې د غی ذکر نکو ورنه الله خالق د خیر او د شر دے دا مسلک دے د اهل سنت والجماعت. قران حکیم کې اکثر د غضب لفظ د یهود سره ذکر کیږي لکه سورہ آل عمران وګورئ. سورہ آل عمران وګورئ درم فارکی آیات وګورئ د سورہ آل عمران یو سل دولسم نمبر آیات وګورئ. اکثر د غضب اسباع غضب ذکر کئ د یهود سرا ورو غدا یاد دی او سل دولسم د سلور می فاری اغي کیو غری و با او بغضب من الله واپس وی دی میدان تی حنا په غضب سره د الله نا دای په غضب سره واپس وی. دارنګي سوره فتح کې راځيش پګښتما پاره کې وغضب علیهم او د نسوار او بارکی سوره مائده کې راځي آیات ځان سرولي کوي وا او یم قد ذللوا من قبل وادلوا كثيرا وذللوا عن سواء السبيل. دنا سوار او بارکی وی وی بیشک دی گمراشی و مخکی دی دیننا و ادولو کثیرا رو دیر گمراکنی و ادولو ان سواه السبیل او سم دی گمرا دی دبرا بری لارنا او سم دی گمرا دی دبرا بری لارنا. امام قرطبی وید جمهور قول دازه چې المغضوب علیهم یهود دی او ادوالین نسوارا دی خو نورم دیر مانا گانی کلی کلوی المغضوب علیهم بی اتباع البدع غضب پیشوی په سبب دی چې د بدعاتو تابداری کئی او ادوالین عن سنن الهدا. دوالین معنی کړي گمراه دي د اغه طریقو د هدایت را. بیا امام قرطبی وی وهذا حسن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم اولى واعلى واصل. وېدا تفسيرم حسن دي خود رسول الله غ تفسير اولى او افضل او احسن دي. او ما تاسو لوي دي په لګول د پیغمبر تفسير چې راشي د بل چا ضرورت پاتې ني او کله د آیات تفسير د مثال په تور وی او مثال تقاضا د تخصیص نه کوي ځکه دا نور علما بیا نور معناګانې کوي. کم شی چې پیغمبر دی او شی پورې خاص کو نو بیا بل څوک دی شی کې وو عموم راولي. خدا د نبی تفسیر کله وی د مثال په تور باندې دا لفظ د ولال چې دل تثیر شو دا په غنو معناګانو راځي. لفظ الدوالین دا دوالال لفظ قرآن کی پا گھنو مانا گھنو رازی نو ہر زی کی بیو مانا نی. کل پا مانا دے حیرے دو رازی لکا سورہ بقری درے میں پارے آیات گو رئی دو سو بہسی دو سو دو آتی آئیم ګور وګد یاد دی یاد د مدایانت دین لوی آیات قران کې نشتا. هغه کې ګور دا ایسو ګورای انت ذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. وی هیریگی با دی یو د زنانن نو بلی تبی یادی دا مو پکیو کتو کنا سوره بقره کی مدایاتو کتو وګد یاد دې دا جمله پکې وګورئ اے دیو سړی په بدله کې بعد دوو خوځو گواہی چلیږي وای کې چېرې سړی نی نو فوم راتان دوا زنانه گواهان کوي او دا دیو سړی په زیبانی دوو خوځي اولی کې وای په دې هیر ډېر راځي هیر بشي دی وین نو بل به را یادې عزیز کیو مسنم زکای زموږ د لیډران کایو باز نه کان خلق د زید اخبارونو خبر یاد ملري چې دا سبا خلق لوغي چې ګور نه د کفر خبره کړي ځکه دا خود يهود او نصارا او په جولو کې لوی وي دا خبره په ټول نه پويږي نو کله د کفر خبره هم د خري ضروري زموږ د لیډرانو کې یو لیډر وي وای دا مدام مليان چې وای توجه مو وکنه چې د خزي غواہی نیمه د نبی دی ولا کلمه نیمه کی تاسو دی آیات له درو پستر ګورئ دا مولا وای ک الله وای دا غواہی ولا چا نیمه کړي اوس ګوره ک خلکو لدا سی وای چې الله وای چې غواہی نیمه د نبی دی ولا کلمه نیمه کی نو بیا خو خلک دوک کولې نشي کړي ګوره دا مولیان وای دا مولا وای ک دا الله وای دا مولا نو دا الله و دا رسول الله عليه السلام و ایت اصل حدیث راځي مشکال شریف کې ټولو کتابونو کې دا حدیث ده دا الله حبيبي ما دم رقم عقل او کم دین وال ندي کتلي چې دا عقل من شړي نه عقل بوزي نه ځنانه را پاسې دا وي قربان زمونږ د عقل نقصان سره او زمونږ د دین نقصان سره رسول الله علیه السلام ورته وی غزنانت صحابیتا وی د دوو خوځو گواهی دی یو سړی په زیاده کنا ناخد قران خبر وی او دا وی دا د دې عقل نقصان دی او د دې نقصان اداره چې زنانه باندې پمیاش کې داسې سورج راځي چې هغه کې دا د موزه او د روجی او د تلاوت او د عبادت قابل نه د دې بیماری دا باغی کې موز نه کوي دی ګوره دی په میاش کې پینځه ورځې شپږ ورځې اووه ورځې اته ورځې لس ورځې موز نه کو سړی وکړو نو دا نقصان د دین شکر شو نو دا ګوره دا گواهی ورته الله او رسول دی مکړي دا د نن زمانه د بی عقل زنانو چې هغه تش د کالج او سکول نه خبرې دادې چې بې لارې کوي دا په دې طریقې راځي مکړي او خو د اسلام نه خبر نه دي اے وې دا تاسو مونږیان چې وایي چې د خوځو دا گواہی نیمه ده نو ګور تاسو نو غوي وو کوفي جوړ کړي بیا خو په کار دي چې تاسو له کلمه نیمه کی نو دا غي زړه د اسلام او د دین نه په دې طریقې سره کوي تورایې دا ګور زموږ د طالب علمان چې بار ملکونو لذي دای چې راځي نو یا اسلام نه بي غمي یا شکمنې ځکه دای هغه يهود او استادانو او نسوارا لوی جلیل تعلیم ورکوي نو کله ناکله افتکه ورته یو اشکالم د دین پیش کوي چې ګور استادو کتاب کې داسې یو خبره خدا سي ده نو دغه طالب علم سره خو دین نشته کنه اخو خالی ذهن دی او نه د تپوس سوکشتا او نه باز خلک د علماو نه تپوس کوي نو دې خبره سره داغه په زړه کې شک راغی بل رضی بل خبر او کا جواب نو بیا شک راغه نو دا شک رو رو جال یا چایی او سو رضی پس پکی اگئی وا چایی دیو جنہ مسئلہ دا دا وی که کال چال سا شک راغه زر دی علماء لراشی خدا سی دن را دی چی غصر باس مناظر که غل دی غوگو نیسی چی غی پوی کی چی کچر دا شک دا دزر کیوی نو دا برو رو نقصانات کئی نو د دې ازاله به عالم د قران او سنت او د الله د رسول په تعلیماتو سره وکي نو دا طالب علم چې د رسول کار علم کوي نو هغه د اسلام مبارک شوی پورا پشک کې واقع شوی پورا سوی بشکو کې د الله باجی صفات په با عقل وارثه زموږ استاد او بوټي غونتي عقل له زموږ استاد او سشنه بوټي غونتي عقل له باجی ګور دادا اشکالات ولا کوي لکه صحیح حدیث ته چې الله رب العالمین د شپې په اخر کې نزول کوي څه کوي دا صحیح حدیث ته دغه پیمان نه دای ورته وی چې دنیا کې خدا سي زيني چې پښمنه پکې دي دا خو بس ټول وخت نزول له په خبرو رسیدي دا الله صفات په دې عقل سره کې پدا پټه اون دې عقل له دا چې ترکبي چليږي او به چليږي کله چې رسول الله عليه السلام یو خبرو کا اغيله به تسليم وي یو جره صحابه چې پیغمبر خبر او رضي به پکې چو چرانه رکړي بس د نبی خبره چې ورسېدا ستا دا پټه اون دې عقل بوله یا رسي یا بن رسي پاغي وسکه اوستا عقل دې ترسي چې په لغون ته سات کې رسول الله عليه السلام الله د بیت المسجد حرام نه بیت المقدس ته بوتلو او دا غزې نه اسمانونو ته خجولو دا هر پیغمبر سره ملاقات کو جنت او کتو دوزخونه او قتل منزون فرش ول او سو پیر الله تعالی ورالو او اهل الملک دمر وخنو لګي دل چې رسول الله عليه السلام معراج ته د کمی بسترې نه پاسې درو چې واپس راغې غاغه شان د خوب ګرم وا دته به ما عقل خدا نه مني ستا په عقل زموږ سره چې زموږ پیغمبر وی دي ستا په عقل سکو که د ټولي دنیا عقل را جمع شي د رسول الله عليه السلام د خبرې پسې داغه حیثیت نشته نو کله چې ګوره پیغمبر وی بیا به ته بس تسلیم وي بیا به نور خبره پکې ني چې به عقل خدا و یو تداوي بدی سړی گمراه کیږي دا نو دلالت په معنا د هریدو راځي کله په معنا د سادهوالي راځي لکه کوم سورې یوسف دولسمه پاره کې هر ځای کې کده دلالت یو معنا کوي نو بس بیا وټول پیغمبران هم بدنام کوي لکه څنګه د بازه بد نصیب خلکو کار دے وګورئ آیات تم سورې یوسف دولسمه پاره کې راځي اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه اذ قالوا كلچ ويل يرند يوسف عليه السلام ليوسف خامها يوسف عليه السلام واخوه رورد ذي احب الى ابينا دیر محبوب دے زمونگا والد تمنا زمونگنا و نحنو عصبتن او مونگا مضبوط ڈلیو لسوانانیو ان ابانا لفید ولال مبین بیشک والد زمونگ خام خادے پساد گئی خکارکی اے دی یوسف علیہ السلام مرونو اگر چی عرص کڑی خو اہل علم وی دی مسلمانانو اچی سوک پیغمبر تا گمراو یا غکی اسلام کمزے پاتے شو دلتا ہی دا سے نوی چیز مونگ پلار العیاز و بیلا گمراو بیلا چاچی نبی تا بیلا رے ہوئے نو پاکے پاتے سشول دلتا دولالت اہل علم لکی دی پمانا دا سادگی رہی دے تا سګول نو سب وای یره وای زمما والي سیف ډیر ساده ده فلانه عالم ډیر ساده وای زمونږ استاد او هغه ډیر ساده دا ساده والي باز ایمان والا خلق د دنیا په خبرو ډیر اخوا په دې باندې ډیر نه پوي دا غي ټول توجه سره ده ټول توجه دین ته ده د ساده والي صعيب نه ده ساده والي عيب نه ده وای زمونږ دا والي سیف خام خاص ساده د ښکارا ځوانان مونږ یو ټول ار سمونګرا سنبال کړي او د دې مینا محبت دی یو وړو کی بچي او ضرور سره د یوسف علی السلام او دا غرور دی او کله په معنا د محبت راځي وګورئ تاسو سوره یوسف او آیات وګورئ 95 نمبر دا سوره یوسف ګورای او آیات ګورای 95 نمبر قالو تالله انك لفی ضلالک القدیم قالو الیذین وسو کر وسو یعقوب علیہ السلام ذکر دلته علماء یو اشکال کوي که قالو وی چې زامن خطول لا دی کافله کې ځان سره په دې سفر کې دغه اخیره کشره رورم بوتلې بن یمین ددا یو سوال له وی د قالو قائل سوق دي کته بچی دي نو بچی خوښتنه نو ددا غرستون وسی کډ وسی جی پاتې دي اهل بیت قال وی ویلیو تالله قسم په الله انک لفی ضلالک القدیم بیشک تاسو خام خایې په محبت جوړ کې امام مجاهد وی دی کې ضلال په معنا د محبت دی او یوسف علیہ السلام شرمخان خوړل او تل هغه شان وی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون ته په مې بویل کی هغه کله شرمخان خوړل کله ګرد ولالت په معنا د سرازی د بربادی دو رازی سوره کهف ګورای سوره کهف شپاڑسم پارکیو گوری آیاتیو گوری او سلسلورم چه دولالت پا مانا د بربادی دونده الَّذین دولا سعیوهم فی الحیات الدنیا اغ کسان چه زایا برباد او تباد کوشش داغوی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کې وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او غي ګمان کوي چې دې غني خيستا عمل کوي ادي درس کې بلد شي چې غني بس جزت آیات ختمو نه تاسو به روس راړو ناراض سره پدا سي درسونو کې نه چليږي دې له وګوره دا څه د کال درس خو نه یې ما به له وګي خې دګي په بیدار ناشې جزواب جزې سوراړم چې تاسو آیات راړولې دارنګ کله دولالت په معنا د غفلت راځي وګورئ دې سوره کاف پسې رسو راځي سوره طه داغي آیات مبارک وګورئ 25 نمبر قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسى عليه السلام فرمایلی علم د دې پخوانو خلقو زما د رب سره نه فی کتاب په لوح محفوظ کې الله علا پته دا لا يضل ربي ولا ينسى نغافل کیږي رب زما ولا ينسى ونتس شهريږي نور دلالت کارځي کې په معنا علي د دې کې د الله د شان سره د گمراهي معنا سمرد تباهي دا لا يدل ربي غافل کیږي نه رب زما ولا ينسى ونتهريږي اے موسی عليه السلام د الله دین بیانای ادا ګوره قران د دعوت طریقه مخای کله تا د دین کار روان کړي چې د خلکو عقاید سم شي د خلق د بدعات او رسومات او به هيو نخلاشي نو شیطان انسی او جنی در تلار کې سرکاوټ شي چې د مقصد نه دی واړای نو هغه فرعون چې په انسی شیطانانو کې اولی شیطان موسی علی السلام نو د څه چې سوي دا په خوانو د دې خبر نو دای څه حال له په خبرو سره کله وتاالم وای چې ته دا خبره کې دا غوستا استاد نه کوله خپلانی نه کوله نو کوته یې غوور لاله بس جنگ دی جوړ کو اجه څوک جنگ جوړ کی نو بس هغه په جنگ اخته شي او د کار د مقصد نه خطا شي موسی علی السلام ورته خبره څنګه تسنس کا وای دا یې لمزه ما در افسر دی به خپل خبره شروع کا نو کله وتاله خلق فروعی مسائل مخلقای شیطان انسی او جنی دی پدا سے کارونو کی اختکای چې تا نه مقصد پاتې شي نزل وخت شي الله ناراض شي بس سره په دی فروعی جنگونو پرزونو کې راشي او اصل کار تی څه شي اصل کار چې د الله د دین او اصولی خدمت ته هاتی پاتې شي هاتی پدا اگر دا سی نه کنا کله ناکله ګور بازي د خلک چې ناشتي نو دا ټول خلک د خیر د پاره نه دي ناش کلا غدی د فارناس ته چې مولا راغله ناغله شټ ورکو چې کدل ته صدا سي بازي دینی جماعتونو ول ناس دي د تدین فار راغله چې خلک د قبر د اخرت او د ایمان څخه خبري ووري هغه در لشت درکو د اخر زمانی مولا لري الله د خیر کوي چې ول شټ ورکو وې فلانی اسمبلی ولې و جګړې ولا واچیا پای نو بس بیا غله کنځري شروع کی دا شي هغه خلک قربانان ناس نه راغلی دینه ورې دو سناوي الله دې نن دا مجلس ختم کی بیا و پس کمر شوم نو دې سري سره بنکېنه په دې بیا وې زم ما درس نه نه کیږي رساله درس نه بشي کینیا خو یو ورځ ناس خو په شرمونو دې شرمولو څه پوښې په خبره باندې نا دل دین له خوشوګ دې پر راځي چې دې شرمې دې له خوشوګ دې پر راځي چې دې سوکه اغل دینو خې اغل دینو خې دا ګور رکاوټ ولا جوړولو دارنګ یو ګورې کله په معنا د سرازی صرف عن الشی یوشې دبلنا اڑول دې یوشین د خلقو اڑول او وړیدل سوره فرقان وګورئ پنلسمه فارکه آیات وګورئ د وسلوي ختم نمبر ان کاد لا یذلنا عن الہتنا لولا ان صبرنا علیها د وسلوي ختم آیات د نلسمه پاری سوره فرقان مشرکان د نبی علیہ السلام بارک وې ان کادا دا ان مخففا من الثقيله ده ضمیر شانیه پدې کې محذوف وی ان کادا انه بشک شاندار کادا نذیو دا پیغمبر لیذلنا چمږه اڑولې وې عن الہتنا د عبادت او بندګی رہی زموږ د دې معبودان او خدایانو نا لولا ان صبرنا علیها کچرین و منکلق په عبادت د دې بانی نلی ذلنا پمانا د اڑول دې کله ګور دا ذلالت پمانا د غیبوبت او د فقدان رازی چې او شی بالکل رکشی لکه ویشتما پارکیو گوری سوره الف لام میم سجدہ پا مانا د غیبوبت او د فقدان لفظ دولالت رازی وقالو اذا دوللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید وقالوا اوذی کافر بوی اذا دوللنا فی الارض کلچی رکشو من پزمکا کی خاور سر خاور شو ایننا لفی خلق جدید نایا منگا ببیا پیدا کڑی شو پا پیدایش نوی سرا کفار دوبار جون منلو بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکه دای په ملاقات د خپل ربانه انکار کوونکی دی عقل دلالت په معنا د حیران تیام راضی لکه سوره دوحا د ارشمه پارا کې راضی و میا ته ده وا وجدا کا دوالن فهدا یو معنا علماء دا کړي مندري وای تاسو حیران چدا زمر لوی زمواری دا او دا دین بدی ټول مخلوق ته څنګه رسوم فهدا نو الله در سلار سمکا د سوره دوحا کی دا دلالت په معنا د حیرانتیا ده ادغلت علماء نور معنا غانې مخړي وای و وجدک دوالن مونده ویته یوازه یسوب د مرګرینو فهدا خلق له حبيب استاسو طرف ته هدايت کو ندا ادوالين کی چکم لفظ دلالت دے دا په مختلف معناګان او رازي تب ګور د موسی عليه السلام بارک ابرازي وي او انا من الضالين ندي دې کی کتا دا معنا وکا نو بس پیغمبر دی گمراه کو نو پری دی خلصا نو هر ځای کې د دلالت معنا گمراهی دی وی التم یوان من الضالین ما خشوک ورکو دی ظالم نه می مظلوم خلاصولو زنا خبروم چې بدی سوب بده مری وګور کله پلار کله استاد شاگرد ته سوب ور کوي کاغله د اپته وجری به مړکی کې هغه بغوتیب نه وړللې و انا من الضالین زد به خبرونم چې بدی سوب بده مړکیږي مال څه پتاوا چې زب گزار ورکو مده به مړکیږي ادمره مشکلات سره بزم خلکېګم اهل الملک لی سنت طریقہ دا د سوره فاتحه نا کله سړی فارغ شي نو لګ سخت دیو کی پنون د ولدوالین باندې دی سخت او کی او دا غین پس دی امین وای دا سخت کای نه کای نو خبر نه را سخت دی د پاره را لیتمیز ما هو قران مما ليس بقران چې قران د غیر قران نه جدا شي ځکه امين سنت طریقه د قران نه ده امام د پاره ګور رسول سکتی دي ځکه جواب چې امامته په کاردار دي چې سړی عالم کې دي خو تنخواه نشته به تنخواه خبرو دې غکاري امامانو تنخواه نشته ځکه دوه کال دې امامته کور سم کوله اعظم محله کې والله دې بخیر موږ ترونو کې کېدو ناغو بدا ابو ساڑھے تڑھلے لو یوزلو لیو سڑیوی جا ابو ساڑھا خو تڑھلے دوارا خورسے دے ناغو پی لگان خوروی اگلی لگان خود اگا ابو ساڑھائی نو پی تا پا ماوی تا بویلے ویجی دے چرگی ہو تڑھا نو امام دے بس کسا خبر لے خو امامتی کئی امام لسو سکتی یو دادا چیدے تکبیری تحریمہ ہوئی لگا سکتا با کئی چې دیم پکې سنا وای او مختدیان هم پکې سنا وای دا رنګه چې سوره فاتحه ختمه کا نو لګه سخت دیو کې بیا دې امين وای چې قران د غیر قران نشي شي جدا شي بیا چې کله دې رکوع لزی نو چې سورته ختم کو لګه ساده والی بیا دې ستلار شي نو دا د دې سختات او خیال ساتلم سنت طریقه دا صدا د دې خیال ساتل او سنت طریقه دا انن سبا څوک دی په لګور ته پوس پدې نه کوي چې پښتانه ډېر لږ رسید دي امام ته د سراډو څخه شی ور کوي دا نو په څومره چې ماشومی کړه نو پاره خوشالي وې ده په سیم ډېر څو غاړي نه اوبای خیر دې کوم مسئله ونه کله ناشي او امام به سګورو خو دې چا ګیره یغلوې ته امامتی کوانو ګره یو مزر چا پسې کی خو دې موږ د مسلو نه څوک نه خبر دې موږ کی ګره فرایض دي واجبات دي دې کی سجده سهو راځي دې له پورا علم ضرورت ته په پکار دارې چې سوي مستقل امام دا د دین نه خبردار شړې وي چې د موږ په مسائلو پويږي او دا سنت طریقه دا امین ویل او اکثر علما وای دا امین معنا سره اللهم استجب لنا الله زموږ دا دعا قبول کړي نور اقوال علما ذکر کړي خو هغه ته د ضعف نسبت کړي اکثر اهل علم وای دا امین معنا دا اللهم استجب لنا اے زمونگا ربا دا دعا زمون قبول کی دا دعا زمون قبول کی نوری علماء گن اقوال پکی ذکر کری واغی سر داغی زعفم ذکر کرے دے نو آمین سنت دے او د جہر او د اخفا بارکی روایات راغلی ګره کو څوک پتا ووي دا سنت طریقه دا هغه څوک پپټا ووي دا سنت طریقه دا تاسو ویلو وای دا څنګه اتباع رسول الله علیه السلام په فعل کې وی دا سي پتر کې وی دا د پرژونو جنگونو مسلې نه دي چې پتا وو په کلار جنگ وی او مصیبت دا ده چې زه په قرار او یغتا واله لبدګوري او دا بیا ناشنا شي لګي او څوک چې په جهر وای نو هغه غپټواله بارک وي دا شی د دل کېشته نه دي ته افراط او تفریط وای ځواړه سې زونه په دین کېری په دې پر زورې جګړې سره دي ادا عوام تم دا شی مخه یي دا چې لګړې پېری وای دا بند کړه کړه ردی باندې جنگونه دي په کار باندې الله معلمان کا ها وفروی مسائلو کې څوک جنگوي ما بعضی داسي چې غيوس یو سنت خلق دشمنان کړي د دې مواري بټول دي مولا په سر او د دغامي په سر به وی چې دې ځان پوي نه تاسو لمه غوا کې ذکر کړی و مسجد نه به وی تروانو بچی مرا سره و ندی کې یو بډا ناشته نو دمو خبرې جوړ امام ځان سره بوزي پښتونو دا پته نه وځي افغانستان یا د هر ځای نو موږ هغه مشر بشیل او چې دې راواله موږ لکتیش تي زو د جمع ټیم دی ادا بوډا دې ترې نشي تر اسه بلته معلوم دی چې موږ مسجد نبوي کې کوم ځای کې نو چې هغه امر ته بشیا اصلې ردن کوې نا هغه شی بار روړ سې زماله وي زدن نه زما په بار کې نه وي ما ولې دن ثواب ډېر بار ایسا خود مسجد نه چې دن نه زید ته بار څنګه کینه وینه نه بار کینه وای دی چې دا پتا و امین وای په ما ډېر بد لګي په کای په خبره باندې ودا مسجد نبوی کې چې دا داسره داستا سو غوندې مليان چې جوړ شي نو خلکو له امین بل جهر کفر جوړ کړي کده ول ویلې چې دام سنت دی وای دا غزه ته شکر اغلی ولله دې غری کې رحمت کی اشنا غری مولانا شه نو یغیر فلیدین من کول ملمانو دا غو امینم په جهر او ټول خلق ولا کتل او یغونه بد بد ولا مګور دام دین دی ورځ جګړه ختمه کا سپوشوی په خبره باره وی بد بد ولا مګورا اس شه نو ار طرف له افراط او تفریط ته زمون د محلی او کسو هغه مونږ لاړو لاهور کې یو رلې ز مسکم بیا بتو کتری سامان سره ناشیا وی دی کې چې یو سات تیر شو نو په دونو دونو راغې وی ما دې موږ دیونو کو وی را شرو راي خو وی لاسونو چتل تاړي کله وی چغې کې رفول یدین نه لاسکل تاړي ته جوړ کل او د امین نه چغې جوړې کې وی د خورو تختې ده وی یې چې تاړي مړې لاسونو چتکل وی به چغې کې بس راو تختې ده دا ګوره زموږ استادو دا خدمت ده کچاري دوره حديث کې ولوي چې دا غره بچو سنت دي په دې بچا سره جنگ نه کوي کاغذ تا دی لبد ګوري کنه چې دې په کلار وي روز ته پوس یو ځای شتا خو کې پتا وای ته ورته سم کاوا یو بډا خپل ماګه ترې وځي یو ځای له بیان لاله اوس په مړي ځکه وخت کې الله دې ولا بخنه وکي خدا ته موږ ستاسو خدمت ده نو پلانې دې خار کې می اغا کوهات یاد کو وی کوهات کې می او جمعات کې مسکول وځوی دی کی چغی کی چې امین وی بس سپلای می راوغه شي زر زر رو تختیدم هغه باندې دا یو ناشنا شي د زید مغورا ټول فساد او شر دا د مولان روچتیږي او په مولا کده ول ویلې شروع را دا څوک چې پتا و امین وای دا سنت دی هغه دې پټ لبد وای نو الله بل هغه ته پوس کوي پرز قیامت باندې چې امت په شر او په جګړو او په پرزونو کې شولې نو امین دا سنت طریقه دا سوک په کلار وای اسوک سوې په پټه وای خو ماته سلوې زموږ استاد غو نه پټ دی او نه جهر دی ځکه د اخفات په معنا غالي موږ وکړي چاله یاد دی وای زموږ د فقها د اخفات په معنا غالي کوي او دا یو قول مرجوح دی او راجح دی ابن حمام رحم الله وای باج وای پټ دی ته وای چې دی خلا کې ز تصحیح د حروف حکم کزي اورم کنا غورا قول داده وینا تصحید حروف کافی ندی بلکی چی تی خپلا وامری دیتا پٹوائی او جهر دیلوی چی بلی واوری نو زمون آمین نبلوری نی خپلا ورو نو پٹ دی او نو پکی سرگن دیتا پکی لادره ما مسلا مزدکا او بای بگی پا خبر ستاسو دا پکی نو پٹ دی او نو سرگن دی دمرا خوی وائی چی سو کی دومبر اثرات دي چې دی ویا سینا کې چې پتی زمیوینو کافر نشم دومبر دي فوري مسائل په مونږ کې دي زړونو کې جړې لګولې چې وی اسینا چې دا خوا کې راز رسو کې ما په پټوي کې دوورې دغه دې خومیم کافر کای دا سی او حال زمونږ دي ملک جوړ دي عرب علماء ول چې دا خبرې وکي نو ډېر افسوس وکي چې دا څنګه خلک دي او دا څنګه علماء دي چې په دې مسلو کې جنگ دي نو فروي مسائلو کې سم کوي. قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه د دارلوم دیوبند په مهتمیمینو کې تیر دي پس کې تیر دي مهتمیمینو کې دغه یو واقعا ذکر کړی لوی سړی او قاری محمد طیب صاحب رحمت الله تعالی علیہ ناوی د هندستان کې د دوه ډلو د مسلمانانو جنگ شو او د انګریز حکومت او ججم انګریزو د دوه ډلو جنگ پدیو په امین بل جهر او بل اخفا باندې پدیو بلټه کول شو رپورت پکې او شو پولیس پکې گرفتاری وکا وای جس تاسو کو ناغه چا پوی کو چې دا په پټه امین ویلم د دای د پیغمبر سنت دی او دا پتی ز ویلم سری اے پوی کو نو دې بیا خپل کې صلح وکا دیوالو ټکول والا د صلح جوړ کی بیا هو پکار دې چې فریضه یا غول چې په صلاح ورولا وی تاسو صلح هم کړي خو زه تاسو دواړه لري جیل لېګم او سلام علیکم په جیل لا ویدا پتیز ویلم ستاسو د پیغمبر سنت دی اپا کلار ویلم سری ستاسو د پیغمبر سنت دی خو تاسو یو درې به طریقې استیغه تامین بل جدال وای د جګړو په امین مزه جیل تلېګم دغه جګړه پر زونی په فروي مسائلو کې سره پدې بلکې دا خبرې د دین دی نو دا برداشت کول پکار دی دا خبرې سری د دین دی نو دا سنت طریقه دا چې په دې ترتیب باندې ویل شي زموږ دی سوره فاتحه کې او سو خبرې مونږ کو دا پرسو درس کې زموږ په کار راځي پرون تاسو د هدایت غ درجات او اقسام او انواع ووریدل زموږ د علماي په دې ترتیب کوي وای درجات د هدایت سلور دي درجات د هدایت سری سلور دی یو الانابت د زړه کی مینا محبت د الله د دین د کتاب سره راشي دویم د هدایت د مینې نفس الله هدایتو کی زغه هدایت چرور او ترقی کوي نو استقامت مرتبه ته ورسیږي او د استقامت نفس زموږ د علما وای مرتبه د ربط القلب په زړه د هدایت پټای الله لګای نو دا سلور مراتب دي د هدایت او ګور قران شریف ذکر کړي لکه سوره رعد ګور ای دیار لسم فارکه او دا غي آیات ګور ای وشتم نمبر درجات د هدایت دا ورسو درس کې پکار راځي آیات مبارکه وګورئ او وشتم نمبر ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه وَيَقُولُ الَّذِينَ وَآيَا كَسَان كَفَرُوا چِ كَافِرْ دِي لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ اُلِرَا نَازِلُوا لِنِشِبَ دِي پِغَمْبَرْ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ يَوْمُ جِزَدْ تَرَفَدْ رَبْدْ دُوِينَا لَاكَمْ جِمُنْغَ مُتَعَلِبِي كَوْ قُلُ فَرْمَا إِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءُ بیشک الله گمراه کای بیلار کای چاله چخو خشی و یهدی له من انا او هدایت کای د حق طرف تا هر غچا ثانا چغرا غرزی حق تا نګره د انابت سره هدایت لازم کو سوک چ حق سره غرزی د زد پزړه کې انابت او مینا د حق تا نو الله ورته هدایت کوي. دارنګ وګورې سورې شورا دا په پنځمه پاره کې راځي سورې شورا او دا غي آیات مبارکه وګورې دیار لسم نمبر غور اوږد آیات دې داغي آیات دې اخري سي تو غري الله يجتبي اليه الله غور کيد دې ایمان او توحيد لپارا او دې دي دين اسلام لپارا او دې قران دې علم او عمل لپارا ميشا او چاله چې خو خشي ويهدي اليه ميوني او هدایت کئ د دې دین طرف ته هر غچاته یونیب چې هغه را ګرځي الله تا او دا غزل کی مینا ونا بدله دل ته مینا بد سر ګور هدایت لازم کو درې مرتبه د استقامت تا دی بار شو ګورې سلی رښتما پارکه سوره حم میم سجدا دیرشم آیات گوری انابت پسی ہدایت وی دی پسی استقامت تے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکتو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَاغَ كَسَانْ قَالُوا چَيْوَي لِذِي رَفْزَ مُنْغَ اللَّهِ لِي ثُمَّ اسْتَقَامُوا ابیا پا دی مانو دن تر مرگک لکشوی لی نو دا استقامت والا تتنزلو را نازلی کی و پدوی ملائک په وخت زن کدن کی الله تخافو دا چتا سو یری گئی ما ولا تحزنو او تاسو غم جنی گئی ما وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون زیر واخلی پا جنت آغا چتاو سر وادا بے کی دیشوام او سلو رم مرتبہ دا ربط القلب خاص خاص خلق دی مرتبی تا اللہ رسائی چی دا ہدایت پٹائی ور تا پزڑو لگئی لگو گری سورہ کحف من لسم پارکی اصحاب کحف اللہ دا ہدایت دی مرتبی تا رسولیو سوار لسم آیا تو گو رئی دی پن لسم پاری سورہ کاف وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مِزْقَامُ مَزْبُتْوَالِ رَوْسْتِ وَمُنْ پَزْرُنُو دَدِي اصحابِ کَحْفُ بَانِي د دې اولیاء کرامو په زړونو مو مضبوطواله راسته او اقامو کله چودري دري وای د بادشاہ روان دي فقالو نو غي فرمایلیو ربنا رب السماوات والارض رب زمونګه رب د اسمانو نوز مکو دے لن ندعو ارگز نبرابلو نبرا مدد کو من دونه الهن الاو ددی اللہ نب المعبود و مددگار لقد قلنا اذن شتطا بیشک ویدی بیمون پدغ وقت کی دا حقنا لری خبرا دارنگی سورہ انفالو گوری بدرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ دی مقام ترسولیم نحم پارکی سورہ انفال گوری او آیات گوری داغی اولسم نمبر آیات با بدرین صحابه د هدایت اخیر مرتبه ته الله رسولی اذ یغشیکم النعاس امانه منه کله چې پټکړی وای تاسو الله النعاس پجوټه د خوب امانه منه دا یو امنو د الله د طرف نا یو میدان جهاد کې خوب رات لل داد الله رحمت سے خو چې دین بیانې کی شو کو د شو نو دا شیطانی وسوسه ده سو کوي ادي قول قائل شو کو چوک بو وای ها ابن مسعود رضی الله عنه وای جهاد میدان کې چې شو کو د شو دې ته سکون او سکینه وای خو کې دین بیانې کی و د شو نو دې ته شیطانی وسوسه وای ازینت قران بیانی کې ته سکینه را باندې نازل شو ټول خلکو دل زده کو اته از دنو کو نوم دی بورله د سکینه کې خو اگر رسول جن او وخت راځي هم ګور ډیر تاوان لري دا تبلیغ والے او مسله ذکر کوي حدیث کې راغلی د دین کار لګور موږ یو ګنټه درس شو شو ګنټه پس راځي شو نیمه ګنټه پس راځي رسول الله علیه السلام غزوه موتا کې صحابه کرام لېګل او صحابه د پیغمبر په مزاج پویدل لکه څنګه یو شاگرد د استاد په مزاج پوي د الله حبيب استاد او امیر دې د فلانې صحابي خو کده نین بیا په فلانې کده نی بیا په فلانې بده پوښول دې دا خو شهیدان کیږي امیر ورته جوړ کو زید رضی الله عنه وی کده شهید شو امیر به مسو کی جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وی کدینی بیاوا عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ تا عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ علیہ السلام شاعرمو او دا جمعی رضو چی دا لخکر رخصت کو توجہ مدا نو دی صحابی ایسی مخیرنے مزدے دا رسول اللہ پیشنگوی دا شہادت پا ملاوی گی راشنن دا جمعی دا مزچا پسیوکا رسول الله علیه السلام په کومه غړاندې اسمه ده تا لخر چې څومره تل دی وزرا غیر کړې شم نو د الله حبیب ورته وی سور بایته دی ویني مراد ویني مراد بروستو جنت راځي څه پوښي په خبره تاسو غوډر تل روستو راځي چې خو په خوب ماړه شي ها بای یو خو زر دې چاله هغه جدا خبره ده هغه سي د زیج ناراسته نو څومره تاوان یو کو ها غره دا اعمال به سبب په دې تاسو له مرتبه ملاوي نبی رسول الله په زمانہ کې دوه صحابه تاسو له احادیثو کې راشي دواړو ایمان یو زهراړو ایو پکې شهید شو او دا غ شهید نه پس یو کال پس غبل صحابي وفات شو نو صحابي خوب ګوري چې دا کم یو کال پس وفات شوی دی ته جنت کې مخ کې دی اعلان کې غته سم ملاوي دي شهادت مرتبه ملاوي نو دی وی چې شهید شوم دی ادا یو کال پس یو فات شوه نو دی خو ته مخکې د الله حبیب تیزی کو رکو نو نبی رحم السلام ورته وی دا یو کال چې د منځونه کړی ذکرونه کړی تلاوت دی صاحب ته وکا نو ګره دی وی وی رضی په عبادت باندې سړې سور سور سکیږي مخکې کیږي کله چې پټکړه او تاسو لره الله نو آسا پجوٹی دا خوب امانتا منہو دا یو امانو دا اللہ دا طرفنا وینزلو علیکم من السماء ماء اور علی گلی وی پتاسو دا برا طرفنا اوب لیتوہرکم بیہی دی دا پارچتاسو پا دی پاک کی ویدہب عنکم رجز الشیطان او بوزی د تاسو نو وسوسه د شیطان اے بدر کی مناسب زه کافر او قبضه کړو او مسلمانانو دا چې زه مونږ دیو چې ډېر او بنوي اسیم په عربو کې دوه بو سخت تکلیف ته نو بعضی صحابه ایت د غسل ضرورت خود اسکل او بنوي نو غسل یې پس کړو په حالت د جنابت کیو نو شیطان بدا وسوسه راوستي چې دا خو ګټه شهید شو نو ته خو جنوبي په دې حال کې به الله سره ملاويږي څه پوښوي په خبره نو په دغه شپه د بدر الله باران راوورولو کافر چې کمزې دی ولې وغه کلک او کلک زې کې خټي جوړی شي اکم زیشی ده شگوی نو باران سره ایله شگه کینی او قدم پی جمعویگی ناغی و بومس کلی او غسل مکو زکو ایلیو توحرکم بیهی چه تاسو پا دی و بو پاک کی و یذهبان کم رز الشیطان او بوزی ده تاسو نوسوس ده شیطان چه اغدا وسوسی چولی چه ارک تاسو شیدان شوینو تاسو خو جنابت حال کیئی وليربط على قلوبكم او دی د پاره چې مضبوطواله راولستا سو پزړو و يثبت به الاقدام او مضبوط کی الله د به ضمیر مرجع یاد رب تدا زړه مضبوط شي نو قدم بم جماو شي اې د زړه بادشاہ د بدن کې نو دی په چې زړه مضبوطی نو لاس خپې به کارګي چې زړه حوصله پایله بیا نه خپې ټینګېږي او نه لاس ټینګېږي نو د به هی زمیر دی رب تراجی نه اباز علماء وغه ما او تراجی کړي چې هغه مرجای بعید ده اته سوی دی چې خخه بردای چې زمیر مرجای قریب تراجی شي و یثبت به الاقدام او چې مضبوط کی په دغه او بو سرا یا په دغه مضبوط والی د زړه سره لقدام قدمنا سوره قصص وګورئ دا د رب تل قلب مرتبه دیت د موسی علیه السلام والدم الله رسول وا شلم پاره کی سوره قصص رازی او آیات وګورئ دا غیل سم نمبر واصبح فؤاد ام موسى فارغا او سبا کړه او زړه د مور د موسی عليه السلام فارغا چې هغه خالی و د صبر نه اے بل شي نه خالی او صرف د موسی عليه السلام فکرو اے چې بچې مې پخپل لاسو دریاب کې واچولو وګوره شیطان وسوسه کوي چې دا خو وګوره یاره که ستا مخ کې زب کړې ونه په خپل لاس خو به سنبال کړې دا دې دریاب لا واچولو پته نه لګي چې دې سره بس کیږي ان کادت بشک شان دا او کادت نږدې واغ لتبدي به چې سرګنواله کړې و په دې خبره سرا لولا اربطنا على قلبها کچری موږ مضبوطواله نه ورو سداغي پزړوانی لتكون من المؤمنين چې شیدا د یقین کوونکو نا اې د موسی عليه السلام مور مؤمن وا د مؤمنین نه ایمان شرعي نه مراد بلکې ایمان لغوي مراد له پمانه د تصدیق له چې شیدا د تصدیق کوونکو نه د الله په وادي ذکا اللہ وا دکړو چی بی بی ان را دوه لیکي بشک مونږ بدا بچی تعالی واپس کو ندا سلور مراتب دی د هدایت د پارا سلور مراتب دی د گمراهی د ذلالت هغه کی اول شک دی اے دیو سڑے چی اللہ گمراہ کئی نمی پزر کی شکرہ شید ایمان توحید او د حق بارکی نو چی شکرہ شی ورپسی گمراہ شی نو دا گمراہی رو رو سی واکی گی نو درم مرتبہ دا جدال بیا دا اہل حق سر جنگو نا شورو کی پرزو نا شورو کی دا شرمول او بدنامون شورو کی نو دا چی سو وقتو چلی گی نو ورپسې راشي ختم القلب زړبانې مہر لګي زړبانې مہر لګي وګور دا دیو جن پی جنل پکار دې سم موږ له سوره بقره کې کېدې چې نن ورو رسو ان شاء الله دې سبب ورو رسو ختم الله علی قلوب وی الله ورته پزړ مہر والے نو تاسو له پته یې چې دې مہر نمخ کې درې خبرې تیرې دي د سمره عمر شک کړي سمر عمر گمراو سمر عمر اهل حق سره جنگونه کړي ای ورته سمره هارونه کړي نو د اغه په نتیجه کې د پزړه مهر لګیدو سپو شوی په خبر باندې نو د ختم الله او تبع الله على قلوبهم بل على قلوب اقفالها دی ټول کې بدینه مخ کې درې مرتبه وی وګورئ دا الله را جمع کړی دی سوره مؤمن کې صلی رشتم افارا کی سورہ مومن رازی داغی آیاتو گوری سلور دیرشم نمبر پیو دو آیاتونو کی دا سلور وارا مراتب دو گمراہی را جمکنی نی سلور دیرشم او پنزم دیرشم آیاتو گوری وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّصْرَ وَعَلَوْا فِرْعَوْنَ تَوَيْدَاغَ وَزِيرَانُ تَوَي بِشَكَرَ أَغْلَوْ تَاسُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن قَبْلُ مَخْدِدِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا بِالْبَيِّنَاتِ فَخَارَا وَسَرْغَنْدُ مُعْجِزَاتُ فَمَا زِلْتُمْ وَمَشَوْا تَاسُ فِي شَكٍّ فَشَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ دا اغسنا چرات للکڑی و تاسو تبیهی پاغی اے بیهی زمیر دین تراجیو مما جاکم بیهی اے من الدین حتی اذا حلک تردی چی اغا وفات شو یوسف علیہ السلام قلتم نتاسو ویلیو اے مصر والو لن یبعث اللہ ہرگز روبن لیگی اللہ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا پس د دین بل پیغمبر کذالک یذل الله دارنګ گمراه کوي الله من هو مسرف مرتاب هر غسوک چې غزيات هې کوونکې او شک کوونکې نګر اول شک راغې نو شک نه پس گمراهی رالا وای چې څوک شک کوي الله به لارې کوي الذين يجادلون في آيات الله دا گمراهان او شک اونکی سوق دی دای جګړې کوي د الله پایا تونو کې بغیر سلطان بغیر د دلیل نا اتاهم چراغ له دې دوی تا دلیل نشتا او په حق کې جنگونه کوي کبر مقتن عند الله لید غسی خبر د پنځ د الله وعند الذين امنوا پنځ د هغه کسانو چې مؤمنان دي کذالک دارنگی یتبع الله مہر لگی اللہ علی کل قلب متکبر جبار پا ہر یوزرد تکبر کون کی سرکشا نگر آخر کے مہر لگی دو ادا مہر لگی دو نمخ کی دری مراتبو نداغ سلور مراتب دی د گمراهی د پارا ګور دی آیات کی مونږ وی چې المغضوب علیهم بالبدع چې غضب پی شوه د بدعات او د وجنه شرک پس دویم نمبر ګنا صدا هغه بدعت ته او ماشاءالله تاسو د علماونا د بدعات او تعریف او ریدلې چې بدعت څه وایي د دې کې اس آیاتونو په مختصر ګوري ال آیات فی رد البدعات آیاتونو وګوري فرد سکی د بدعاتو کې اول بد بدعت هغه معنا تاسو پی جنلې کني نو سړیو پی جنی وګور هر هغه قول او فعل چې هغه نبی عليه السلام نه دې کړي صحابه او نه دې کړي په خیر القرون کې نو او نه نه شوکای او دې ته دین وای او دې ته کار خیر وای نو دې ته بدعت وای دیتا سوئی دیتا بدعت وئی امام ابن کثیر په تفسیر د سوره احقاف کې ویلي وی و اما اهل السنه والجماعه فيقولون في كل قول وفعل لم يفعله الصحابه وی اهل سنت والجماعت وی هرغه قول او فعل چې صحابه کرام نه دې کړي اتی کې او دې ته کار خیر وې دې ته بدعت وې ځکه کې چردا کار خیر وې نو دا به صحابه له معلوم وې دا نه چې ته معلوم نو ته له په پیل سما او په دې الله سما سوال له سما سده کې معلوم شو ګڼو آیاتونو کې رد بدعات راځي نزار سره یو دې کې معناګانې به درس کې اورای ها بھائی الآيات في رد البدعات سورة عمران دریم آیات کی رازی او سورة عمران دا پا آیات یوصل پنزم کی رازی آیات یوصل شپگم کی رازی سوره انعام آیات ځان سره ولیکي یو سل درې پنځوستم دارنګي اتم شپیتم کې مرাজি پنځم شپیتم آیات ته سوره نحل آیات دے نحم د سوره روم آیات دے دو دیرشم د سوره هود آیات دے یوصل اتلسم او سوره عراف کی مرازی یوصل دو پندرسم آیات دے او سوره انعام کی اتم شپیتمم دے لکه څنګه تاسو پنځم شپیتم وي او سوره نساء کې راځي 140 نمبر آیات دا دومره غنه یا ثونه دي چې دې کې رد بدعات ده الله دې موږ تاسو ټول له بدعاتونو ساتي اے بدعات وې د الله او د الله د رسول عليه السلام هغه مخالفت تا چې کله ولا ګناه وي دې ته ګناه وي خو کچره دې کار ګناه ده ته ورته کار خیر وي اکار ثواب ورته وي نو دا بیا شوي دا بدعت وي ندی باندې موږ اکتفا کوو زموږ سوره فاتحه الحمدلله اختتام تا اورسیدا دا بل سوره مبارکه چې سوره بقره ده دا شروع کوو تاسو لکه مخ کی سوره بقره کې اوري دیو سوره فاتحه کې چیرار صورت مخ کی سو خبرې پیجندل ضروری وي دا صورت په اعتبار د ترتیب د سور د قران دویم نمبر ده زکاور سوره فاتحه دا اور پس دویم نمبر ده او د نزول په اعتبار و اتی ایم ده دته وی ترتیب نزولی او دا غمخ کی توی ترتیبی مصحفی او سوره بقره زمونږ د علما او د قول مطابق د سوره متوففین نرست نازل شوه زمونږ د مشایخ او بوی رحمهم الله چې دې صورت سلور داوی دي یو د الله توحید دویم پدی کی رسالت د نبی علیہ السلام پاغی ترازونه داغی جوابونه کوي درېم مسله په دې صورت کې جهاد فی سبیل الله ده او سلورم اهم مسله په دې کې انفاق فی سبیل الله ده چې الله لا رکید الله په دین بمال څنګه لګي او دا کمزه کې لګول پکار دی شاته ور کول پکار دی اسنګ به لګې نیت بسنګ کې قران هر مسله چې شروع کی نو دا هغه غټول ټول مسائل برپور ذکر کوي دا سلور داوی دی دی دی مخ کی صورت سره دی صورت مبارکا ربط پدی دیغی کی گورا دی دریو ڈلو ذکرو شو انعمت علیہم المغدوب علیہم و الدوالین دی کی دی دریو ڈلو وضاحت تے دارنگی سورہ فاتحہ کی دعوت توحید وا الحمدللہ نپاغی پدی صورت کی دلائل ذکر کئی لکسنگ سمت الدرر کی شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی دی ور دی صورتم ډیر فضائل رازی او دا فضائل پر روایات صحیح ہو کی راغلی دی ادا زمون دی دینی سالا دی دین یو خبر پوری سو نہ کئی آئے پوری خندا او سپک نظر بانے انو گو رہے لکا اکثر دا سی توجو مدا دا شان نزول زمون دی دین حصہ دا زمون دی استادانو بے خبر اکول رسو خلقو آغا حراب اکا آئی بوی دی او آیات شان نزولی خو حکم چی چابارک ناظر شیخ پوری خاص نی حکم دی ٹول لئی نو دای د سره د شان نزول نشو شان نزول بیان یې غوړه خندا کوي سعود احادیث راغلی دي د شان نزول بارکی او روایت هم صحیح دي د شان نزول باندې ردونه کوي دا ښه نه ده ته خود دې په خبرو راکې او سوي فضائل دي او فضائل دي دا زمون د دین ساده کړه دې پرې چې ته خندا کوي اذیره پسپک نظر ګوري دا د مونږ د پیغمبر او د دین حصہ ده ورتا صبح کو ریشانی نزول بارہ کی روایات صحیح راجی دارب یو عالم دیو سم جن دے دیو دو جلد کدری جلد کتابی پی لکلے چی شانی نزول بارہ کی کم روایات صحیح راغلی ناغا بچے دا شیخ حذیفہ استاز دے مالے دا والد سے تفسیر امراکلو داری خلی تفسیر دے کزان نمو پیدا کو التدبر والبیان فی تفسیر القرآن بصحیح السنن خدا دل تا پیدا کی نا تا سلویخت جندنو نسیوا دے او دا عالم و مسلم جون دے دے دا کمال دا کڑے چی دا قرآن دا آیاتونو تفسیر پا صحیح روایاتو سرکڑے زن وقتی یاو بلک تفسیر وی باز مفسرینو روایات ضعیفی نو عالم بیان کی پاوی خلق عملم شروع کی او در روایت رو ثبوت نی لئی پا مقدمہ کی لکلی جمع لزر احادیث پا دی تفسیر کے راجع مکلی سورا تخمیناً او غالباً لزر احادیث راجع مکلی تا عالم جوندے دے اسم دا تفسیری چی لکلے نو دی او تفسیر لکلے یا دو جلد دے اغه کې روايات صحیح دي شان نزول بارک الله علیه جمع کړي او چې شان نزول لبد ګور تا خود پیغمبر سعود او احادیث رسول بل باز آیات د شان نزول نه داغه فهم بالکل معلوم یې کنا مساله دا سیدا شان نزول شتا خو چې چا بارک آیات نازل شي حکم هغه پورې عام دي زمونږ د مشایخ ودا خبره کوله دا چې شان نزول مطلق راغه نه انکار کولو خبر اب شان نزول پورې خاص ني دغه دې بارکه روايات صحیح راغلي فضائلو کې دابي امام الباهلي رضی الله عنه نه روایت ده ده فرمایي ماوري دلي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نا چي فرمایل اقرا القرانا فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه وی قرآن لولی دا برازی پرز د قیامت د خپل مرګورو د پار شفاعت کوونکه ماشاءالله تاسو ورسره ګورا سار نه تر باس کو تنه پوری مچا سره مرګرتیا را صاحب قرآن چاته وای یا بھائی صاحب معنی پی جنې صاحب هغه چاله وی چې جدا کیږي نا قران کې راغلي از یقول لصاحبه قران باندې د حدیث دا غي تفسیری کوي او قران د حدیثو تفسیری کوي ابو بکر رضی الله عنه ته نبی رسول الله مرګره او مرګره ته پجوان کې اپا سفر کې او په اقامت کې جدا شوه نه ده دا سي عجیب مرګرتیا وا د الله حبيب ته نبوت نه ملاوه ابو بکر رضی الله عنه مرګره نو چې نبوت ملاو شو مرګره په غار د سور کې مرګره او په ار سفر کې مرګره او دا شی واجب شان الله ورکړي د رسول الله علیه السلام عمر درش په تکالو د دایم دی او نبی علیہ الصلات والسلام د وفات سبب د زهر نه د زید د وفات سبب د زهر نه رسول الله علیہ السلام د ګل د رز باندې د پینځم د شپې باندې وفات شوه د شی وفات شي ټول خبره الله سکری برابر کړي وې قران لولای دا به د خپل مرګرو د پاره سکے شفاعت بګي مرګره مو پیژند چې جدا کیږي پته نه هر وخت به دي سر روزانه د شپې او د ورځې به ور سره تعلق وي او اقرا الزهراوین البقره وسوره آل عمران وې زهراوین لولای سوره بقره او سوره آل عمران تا زهراوین وې زهراوین اصل کې پړکیدون کو تا وای دا دو پړکیدون کی صورتونه دي وای دا به پرز د قیامت راشي چې د قبر نه راپورته کی قران به مخ د قران ثواب به مخ له ولاړ وي وای کانهما غمامتان او کانهما غیابتان او کانهما فرقان من طیر شوافا وای تبوی کانهما غمامتان یا کا اول غیایا اې د سر د پاسه بد ورې دی په شکل وی یا لکه مارغان چې وزر د چا د سر د پاسه وګړای او ایلولې سوره بقره رسول الله علیه السلام وای فان اخذها برکت و ترکها حسرت وید ذیرانی ولو علم ولستل برکت دے پری خودلی اولوی افسوس دے ولا تستطویغها البت ولا وی جادوگر دی وسن دی تبت ولا مانا محدیثی دے سکری اصحرا سوک جدا صورت لولی دے جادوگر وس بفینی دی وجن بعد خلق وی پمو جادو دے دا دے نچل دی مولوی بسور بقرر روزانا لولی سوک چه سارا و ماخام پا کور بی سوره بقره لولی شیطان دیکور تا دنکی دی نشی شیطان دیکور تا سنگ دی دنکی دی نشی وید اللہ اغا اسم اعظم پا دی دو سورتونو کرے تا دیتا زہراوین زکوائی یو وجہ دام دا لکا ابو داود شریف صحیح سند سر حدیث تے وید الله اسم اعظم په دوو آیاتونو کې دی یو آیات د سوره بقره دی بل آیات د سوره سر آل عمران دی و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دا د دوی مفاری د سوره بقره آیات دی او دوی آیات دی د سوره آل عمران الله لا الہ الا هو الله لا اله الا هو الحي القيوم و دې دوو آیاتونو کې د الله اسم اعظم د دروازه یاد کړئ نو چې دعا کوي مخکې د وسیلې په تور ته د دروازه لولای روزه کدي ته زهراوین وای دې ته زهراوین زکوي دارنګ د نواس ابن سمعان رضی الله عنه روایت ده امخ کی حدیث د مسلم شریفو چې واو مریدو دا حدیث هم د مسلم شریف دی نواس ابن سمعان رضی الله عنه وی ماوری دلی دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې فرمایلی رب واستی شی قران د دې ثواب پر ورځ د قیامت او د دې اهل هغه چې په قران عمل کولو خو سوره بقره او سوره آل عمران به تی مخ کی قران چې راځي د دوه سوراتونه به تی سوی د دې ثواب په دې مخ کې وی او نبی رسول سلام دې لپاره دوه مثالونه پیش کړ تب اوګنې دا دواړه سوراتونه وریږي دی او د خپل لستونکو عمل کوونکو په سر به سورې جوړ کړي یا تب وې چې دا توري وریږي توري وریږي سورې د سپینی په نسبت لګ ډېر وی اپا منس کی وی او پڑک وی یا تبوی دا دا مارغانو یو دو جماعتو ندی او دا دواړه سورتونه به د خپل لستونکو د طرف نه جګړه کوي. سوره بقره به جنگي جلاله د بزلستم، سوره آل عمران به لستي جنگي جلاله د بزلستم، ترغیب جنگي چې دا سړی جنت ته دن نکړي نی تعلم نن خوب درځي ها تو کوم خبره لا پوا جواب ټول خبره در نه لاړې دوکا یاته چې سره کې چې خو جونډای در باندې لګای چې را بمباره یې خو به دې نه ای یاو په دم سکینه نازلېږي. دا حدیث هم د مسلم شریف دی. وګورئ دې کې اول یو مسله زده کای په خو دا مسله تیر او اوس خو پکې جنگونه رښتا بعضی باطل پرستو به قران ته مخلوق وي او اهل سنت والجماعت وی قرآن مخلوق نده کلام اللہ ره صفت من صفاته دا اللہ پا صفتونو کی او صفت ته دا دا عقیدی مسئلہ دا جہمیه یو باطل فرقه ته روا ایوی قرآن مخلوق ده وی گور تا حدیثو کی وی نا وی قرآن با دزوان پا شکل کی راشی دو وریازی پا شکل کی براشی نو دی وریا دې ته مخلوق وي که غیر مخلوق ولوي په خبر پوښوي کنه اے سوق چې په بینی نه رواني نو رسول فهم د وجنا هغه دنته احادیث او قران دلیل جوړ کړي زموږ اهل سنت والجماعت وای چې دا قبر کې چې بخایسته شکل کې سړی راځي دا قران نه دې دې ثواب ده څه پوښوي په خبره باندې قران باندې راځي چې قران نه سړی جوړ شو قران نه وریا جوړ شو دا خو مخلوق ده کپوی نشه په خبر ردی سره دې ګورې د قران د فضایل سره په لفظ ثواب خامخا وای قران براشي یعنی ثواب به راشي قران بد خایسته سړی په شکل کې خبر لراشي یعنی د دې ثواب براشي کپوی به نشوي چې د جهمیو هغه باطل مسلک څه شي هغه ختم شي. نوی قرآن بن رازی بلکه ثواب بے رازی قرآن بن رازی سبے رازی ثواب بلکه حدیث کی راغلی دی صحابی و عزت نبی علیہ السلام سر ناس تم نمات واو ری دل چی فرمائے لے وی سور بقرہ زدکائی ماشاءاللہ تانسو لمخیل خبر بسے تیار اپراتر چی ولو دنشائی وی سور بقرہ زدکائی فا ان اخذها برکا و ترکها حسرا د دې علم او عمل برکت دې پر خوذ لوی افسوس ته ولا استطيعها البطلا ساحران جادوگر د دې وسن لري ثم سكت ساعتن بیا د الله حبيب یو سات چپ شو نو به وي وزد کای سوره بقره او ال عمران فانهما الزهراوات دا غپړکی دن کی صورتونه دي او د دې اجر او ثواب به فرض د قیامت د وریځې په شکل کې راشي او دا سی شکل کې به ثواب راشي لکه مارغان چې وزر وغړی او د قران ثواب چې کله قبر کولاو شي دا بدل مخله ولاړی چې قبر کولاو شي نو سمي فرض د قیامت به قبرونه الله په خپل قدرت د ټول مردگانو نو چي کر رجل شاحب شاحب وای کمزوري سړی دی د یو کمزوري سړی په شکل کې به قران حکیم مخلای د دې ثواب فیکول له ول تعرفنی د دې قران ثواب ولوي ته ما پیژني فیکول ما اعرفک دې وای زه خود نه پیژنم فیکول انا صاحبک زستا غمرګریم کنه القران الذي ازمعتك في الحواجر واسهرت ليلك ذغرمي بو یو سخت اوره بو اته زما تلاوت کولو زما په تلاوت بتګه کیدی او د شپې بتا زما په تلاوت شوګری کولې هر تاجر می وراء تجارتي د خپل تجارت نه پس د ثواب پته مې او نن استاد هغه تجارت د ګټه رزدا تاسو له ورته قران زور په قیامت کې معلوم شي دا ټول رسول نه ست کنه نو ایتله په بادشاہي په خلاص کې ورکی او همیشواله په پدې غسلاس کې ورکی اده په دې سر به او تاج دي عزت کې دي او د دې قران د عالم خادم حافظ د والدینو تبه یو د جوړي واچولې شي سب واچولې شي لا يقوم لهما اهل الدنيا ټول دنیا باغې له ټینګې دې نشي د امور پلار به وای چې اعظم غره به مو خوستا ګناهګار بندګانو بما کوسینا هاذا دا تمره خایسته جوړي دې مونږ ته ولي واچولې وی بی اخذ ولدکما القرآن تاسو بچو قرآن زده کړو غنا ورته سنن مور خپل را لګلی نو کوم زده کو خواري مو کا نو خواغره بم جوړه پسې ته تو دې اخواري تکه نو تاسو دنو کو ټګی دیو کوم ور خپل سره ور څوک چې دین د تاسو له سبا عالمان خلق وي چې تاسو زده کړی دی نو بیا وکړنه لیکه ابیا وسکه هغه سره یو مولا بیان کولوي خلکو ما چې کتاب دې کتلی راغلا نه خپل ولوي ته ټولې کاندلې کې نو کدي له بس کتاب شو وره کاندلې خو کتاب کینی د بازي مولا تقریر شي ټولې کاندلې کې د بازارونو تا ویلی ما ویلی نو ما چې تقریر کتاب نه کړه خپل ولوي ستاسو خبرې کتاب کې شته نو دا خو چې قرآن او حدیث وین ولا به وګوري نو ته شو کنزل له کوم کتاب ګوري د کنزلو کتاب نشته خدا سي به خلکو لایا دي دي مليانو له بس به سي ادي شيخ صاحب دي الله پاک غري کي رحمت کي سيد عبد السلام صاحب رحمت الله عليه يوزل ولا چاوي وي دا بدعت څنګه پیدا شي ناغولي ګورا وي دا جوار غنم خلق کړی دا ډيله ملا دا غيا پکې پخپله پیدا شوې دي پخپله راځي دا چا کرل مرل نه دي غنم دیو کرل ډيله ملا غيا غاني پکې خپل رااله دغه علي بستاسو هغه سړی د خپل مور پلار سره خیانت کوي چا ولې بشیرا پیسي والا او لاړشه او زسه پټه کوي وا خو زه خو به تی جوړ شي ما خبر به جوړ شي نو کوم سجده ک لای به جوړ شي او کیږي چې الله دای جوړ کې تاسو جوړ نو که خو به زغه وسو تی رولې کړي اوس هغه سپتره چې دی الته وخ ضایع کوي او د ذکر کوشش نه کوي وی بیا به ویلی شي دی د قران عالم او قاری تا لولا او برد جنت درجو بالا خانو لخیجا ستا اخیرنی درجه به د اخیرنی آیات سره ای دا حدیث مسند احمد ذکر کړي امام دارمی ذکر کړي علامه ہے سمی په مجمع الزوائد کې وی رجاله رجال الصحیح دغه د قران او خاص کر د دې دوه سوراتونو سوره بقره او سوره ال عمران دومره لوی فضیلت ده دومره لوی فضیلت ده نبی عليه السلام فرمایي دا حدیث هم ده د مسلم شریف ویلا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره وې د قرونو نه مقبرې مو جوړوي شیطان دا غکور نه تختی چې سوره بقره په کیسه ویلستې شي نو موږ تاسو یو بل پسې یو غلط دمګرو پسې ګرځو خدا چې مو نه کړی شهره پیدا خو جوړ د پیریانو د شیاطینو اثرات دي راشه چې ټول نو وایي چې سوره بقره وایا اوسب داسې نیکان خلق شتا او دور د حسد او د کینې جوړ دی چې روزانه په کور کې سوره بقره وایي سوره بقره باندې ګنټنی مټین دیو لګي نو اسیم ټول راز مو خبرې کوو نو دغه وخت به قیمتي وشي اکور به د شیطانی اثرات او نخلاشي رسول الله علیه السلام وای شیطان دا غکور نتیخ تکای کم کیږي سوره بقره لسته شي علامه مولا علی قاری رحم الله وای سوره بقره ولې خاص کا و یو خدا اوږد سوره د قران کې د دین اوږد سوره بل نشتا بل دی کې د الله نومونه ډېر دي اپ دې کې احکامات ډېر دي تر دې چې بعض علما وي وي په دې کې تخمینا او غالبا یو زر امرونه دي اپ دې کې یو زر نواهی دي او یو زر پکې حکمونه دي او زر پکې خبرونه دي ابن مسعود رضی الله عنه وي وي د عرش او چزي سنام د اوخ دې قبله وي وسلام القران البقره د قران حکیم بلندی سده سوره بقره دا وان الشیطان اذا سمع سوره البقره نفر من البيت الذي يقرا فيه وله زريط شیطان چې او کور کې واوري چې سوره بقره لسته شي نو ډېر په شرمندګۍ دا غ کور نه تختی او دې مزغلول او شرمندلم کو دا مستدرک حاکم حدیث ته او امام حاکم رحم الله او صحیح الاسناد ووافقه الذهبی امام ذهبی مر سره پدی کس کړه موافقت کړه نګور دا یو لوی صورت ده او د دې ډېر فضائل راغلی دي او خاص کر دې الله سیاتونه نه عبد الله مسعود رضی الله عنه کوم کسله سیاتونه سوره بقره د شپې اولولي نو دغه شپه به شیطان دی کور ته نه دنکی تر دې چې سبا شي هغه لسکم دی چې تاسو یې زده کړئ سلور د اول د سوره بقره او آیات الکرسی او آیات الکرسی پس دو متصل آیاتونه نو وشول او دری اخیرنی دری اخیرنی ایتن لله ما فی السماوات لا نو دلیل استل پکور کی چاد اللہ سا یاتون گورا دشپیا لولئی دا اللہ سا یاتون لولئی دشپیا پکور کی سورہ بقرہ یو لوی برکت تے چی سوک مسلمانانی پکورونو کی لولی دی سر دا جادوگر و جادو اثر نکئی اچی بیا پا مانیم پوئی گی او لولیم بسم الله الرحمن الرحیم د سورت په اول کې راغلي دي الف لام می دیت حروف مقطعات وای دا حروف مقطعات ورته دی و جنوي چې دا د خپل معنا نه کټري ایسوک چی داوی چی دا دا مانا نا خالی دی نوی دا خبر درست نا علف لام میم مانا اشتا خو مونگتا معلوم نا دا اللہ و دا اللہ رسول مونگتا سنی دیوی دی حافظ ابن کثیر رحم اللہ وی ویلا شک ان هذه الحروف لم ینزلها سبحانه و تعالی عبسا ولا سدن دیکی شک نشته چې دا حروف د الف لام میم او د نورو سوراتونو په ابتدا کې راځي دا ندی را نازل کړي الله سبحانه و تعالی عبس او نه بیکارا ومن قال من الجهل اسوک چې وای د ناپوهنا چې ان فی القران ما هو تعبد لا معنا له بالکلیه فقد اخطأ خطأ کبیرا چې څوک وای قران کې بعض شی د تش عبادت په بکې الف لام میم دی وې خدا غی بالکلیه معنا نشته وای دی ډیر لوی خطا شوه فتعین ان لها معنا فی نفس الامر دا خبره معلومه شو چې د الف لام میم په حقیقت کې معنا شتا اگر چې مونږ ته معلومه نه ده فین صح لنا فیها ان المعصوم شیء قلنا به کله رسول الله علیه السلام نه په صحیح سند سره خبره معلومه شې نو به وایو و الا وقفنا حيث وقفنا مونږ به ادریګو کوم ځای چې درولې شو نو د الف لام میم معنا دا معنا هیڅ به معنا نه ده خو معنا چا ته معلومه ده الله ته معلومه ده دا دی یو کم دیر شو سورتونو په ابتدا کې راځي دا حروف مقطعات اکل یو حرف راځي کله دو راځي کله درې کله سلور او کله پنځه بعضی کې یو حرف راغلی کنه نون دلته یو حرف راغلی بعضی کې دو راځي بعضی کې درې بعضی کې سلور بعضی کې پنځه او د دې یو کم دیر شو سوراتونو په ابتدا کې چې کم حروف مقطعات راغلي نو دا ټول چې تکرار سره راجمه کې دوکه متیا جوړيږي سورا تلیکل کې بچې کنا ها کې ها سوره جوړيږي چلو ها څه دوه کمې یاد کړې نو یاد دی بھائی وینا به چي والا ډالا اپر ور دل کنا څه پکې ګور نه وینا نه به چي دوه کم څه دي ها او بھائی صحیح څه سره دې جوړ کرا شیخ الحدیث مولانا سرجان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہی طالب چې سپسلیږي نوې خبره ورته سکے دو درې پیرو د کې د تابعدارۍ ماده ډېره را خو به چې څه کوي ادول تاسو خود سره منای ها نو دې چې استاد یو خبرو کې دې دو وای خو پته ورلنی لاره کې رایات کې چې مالې څه وی دی نو دو درې پیرې پویا وا په خو به طالبانو کې تاسو ارسه منای اوس کوم یې راوځي کانی راوالې لار باندې مخله کولی دا چې به تیار یې کړه او کله عوام لیکلو کوي نو کوم یې راوځي کانی راوالې فلانه سره په دې ضروري ده ما په خیرت خراب کوي خپل مو خراب کوي اجي دل عوام لیکلو کوي نو زما په خیرت جوړیږي او تاسو به جوړیږي اصل طاعت ده یک یو بچی تپلار وای چې غلا وکا هدا وای چې بس پسر سترګو نو دا خو منن لري ګر دا خو پلار مغر کو ځان مغر کو د پلار تابعداری د قران او سنت درنا دلان دی دا نو دا ټول مکرر حروف سره د وکم اتیا جوړیږي او چې دا مکرر حروف تلر کې نو بیا یو کم دیر جوړیږي سورا وای د شبد حروف حجا د دې پارا کې علماء لیکلي ګوره بعض علماء د دې صفایدی ذکر کړی چې دا فائدہ دا او د دې په نفس الامر کې دا معنا دا او اهلی الملک دي چې دا قول وزندار نه دی صحیح روایتو کې په صحیح سند سره د دې سمانا او مفهوم مونږ ته معلوم نه دی دیو جن جلالین شریف علوی امام سیوطی رحم الله او الف لام میم الله اعلم بمراده وی الله د دې په مراد خپوي کله پرچکم دا سوال راشي وای دا جلالین والا چې وای مصنف رحم الله چې الله اعلم بمراد دې څه مقصد ده په طالب چې پوي او وای د متقدمین او مسلک غورکو متقدمین علما وای دې په معنا سو پوي متأخرین او پکې څه خبري کړي او اهل علم لیکلي چې په دې باندې څه دلیل نشتا دیو جن غن صحابه او سلف سوي وَيْهِي سِرُّ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ داد الله پټ راز د قران کې وَلِلَّهِ فِي كُلِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ سِرٌّ الله لرا په هر آسماني کتاب کې دایې د کتابونو نه یو پټ راز وي د دې معنا په نفس الامر کې شتا همون ته معلوم لرا او د دې نزول حکمت شو د دې کې امام ابن کثیر رحم الله دا قول غره کړي او دا د محققین علماء قول له امام فخر الدین رازی امام قرطبی محققین امام قطرب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمهم الله دې ټول علماء دا غره کړي غره قول پکې واره ای وهي اشاره الى حروف الهجاء اعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقران ويدي الف لام ميم کی اشاره د حروف هجاء تا الله خبر ور کو پدی حروف عرب تا چکله ول د مقابله اعلان کو چراشی کتا سوای چې دا کتاب د الله نه دی او دا نبی علیہ السلام د ځانه جوړ کړي نو ځای مقابله وکي انه موتلف من حروف هي التي منها بنا وكلامه قران د هغه حروف نه جوړ دی رب لوی د کوم حروف نه چستا سودا خبري جوړي دي تاسو خبري ما ربي دا او قران ما ربي کړي نو دا چې د بنده کتابي رتا خو خپل جواب د عزت دي مقابله وکړه نو عاجزی ورته نورم سیوا کا نو ګره د دې حروف محققین علماء وی دي کی اشاره ستوا چې قران د دغه حروفو نه جوړ دی لکه الف لام میم الف لام را د کوم حروفو نه چې عرب استادو کلام جوړ دی خو تاسو ټول ته د رب اعلان دی چې فاتو بسوره من مثله دې دې غون ته سوره جوړ کړي نو اصل خبره پدې کې دا دا اهل علم ذکر کړی دي چې د دې اصل معنا معلوم نه دا علامه شوقانی یو لوی عالم تیر شوی دا غي تفسیر هم د فتح القدیر یو فتح القدیر د فقه کتاب دی یو فتح القدیر د علامه شوقانی تفسیر دی مسترم کتابخانه کې پروت دی اوی قال الشوکانی فان قلت هل ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفواتح شيء يصلح للتمسك به ویکتو چې د رسول الله عليه السلام نه د دې فواتح الف لام میم او د سورتون د ابتدایي حروف مبارکه داسې او شی ثابت دي چې صلاحیت لري چې مونږ په منګولې ولګو قلت لا اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في شيء من معانيها وای مال پته نشي چې رسول الله عليه السلام د دې حروف په معنا غانو کې تکلم کړی بل غايه ما ثبت عنه بلکې انتها دا خبرې چې د الله د حبيب نه ثابتې دي صرف دا حروف شمیرې لکه حدیث د ترمذی شریف کې راغلي عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت سے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ چاچ اللہ دے کتاب یو حرف لست نزل بنی کی وی والحسنہ بعشر امثالها یو نیکی و یو فلسوی لا اقول الف لام میم حرف رسول اللہ علیہ السلام و اذا سنواب چی الف لام میم یو حرف دے ولكن الف حرف ولا من حرف و میم حرف ور صرف شمیر لیدی چې دا ګوره یو حرف نه دی سړي درې دی دا امام ترمذی چې کرکړې وي حسن صحیح غریب علامہ البانی په صحیح هو کې دا حدیث ذکر کړې سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کې چې دا حدیث صحیح دی امام بخاری په تاریخ کې ذکر کړي بیا وایي هغه خبره چې ځان لم خوخوم او د ټولو د پاره او دی کې اقتداء د سلف د امت دا الله یتکلم بشیء من ذلک دی باره کې وست تکلم نه کې چې الف دا معنا دا او د لام دا دا او د میم دا دا سره د دین چې دا اقرار بکې چې د دې حروف په نازلولو کې د الله حکمت ده خو زموږ عقل ورته نه رسیږي زموږ عقل ورته نه رسیږي زموږ فهم هغه تلار نه مومي زموږ فهم هغه تلار نه مومي او دا قول نور علما کرامو ذکر کړي دا قول نور علما ذکر کړي صدیق حسن خان دا اهل حدیث او علماو کې لوی اهل قلم او نثیر دي د دې تفسیر دی ناوي و اذا عرفت هذا فعلم ان من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما بان ذلك هو ما اراد الله تعالى فقد غلط واقبح الغلط و ایتاج په دې حروفو کې تکلم کو په بیان د معنا د دې حروفو کې ا دې ويم دغه د الله مراد دي نو په یو لوی غلطۍ سره په غلطۍ کې واقع شو ځکه د دې معنا په صحیح سند سره د رسول الله علیه السلام نو امت سندا منقول نه دا دی ورنج امام شعبی قول روح المعانی ذکر کړي و سر الله فلا تطلبوه دا د الله یو پټ راز دی نو بس لټوي ما او یو شعر علماء ذکر کړي وای بین المحبین سر لا یفشیه قول ولا قلم للخلق يحكيه د دو محبت ساتونو پمنس کی او پټ راز وی دا وینا او قلم مخلوق تا خول نشی دا الله او رسول پمنس کی او پټ راز دے د دې معنا او حکمت تا قران بلا حکمت نه نازل شوه ادي کی ګور دی په لمو ګورې اول کی مونږ لوي چې تسلیم بکې ستا بس خبره ته عقل رسی سنه خو چې د الله او د رسول خبره ده یا زما په ایمان د سچ د الله او د رسول مراد ده بس زما هغه شان ده دیو جن علماء لیکلی دي یو مسله باندې پوی نشوي نو د ځان نه مخکې عالم نه تپوسو که په دې پوی نشوي بل نه تپوسو که کتابونه وګوره اګه ذهن دې په پران نه ستې شو وای الله ستا او د رسول جسم مراد ده زما په ایمان ده اگر چې زما فهم ورته سره شو ون رسیدو ذهن میں پی کلاو نشو الف لام میم د دې په مراد او معنا باندې الله پوئی ذالک الکتاب ذالک الکتاب اے دا کتاب ورتاسو نحو کی ویلی چې ذالک سره اشاره کیږي بعید تا او د هازا سره اشاره کیږي قریب تا اسماء اشاراتو کې مویلی ولنت ذالک خود بعید د پاره دا ذالک سره د بعید د پاره دا نو علماء د دې معنا په هازه سر کړي امام قرطبي وای امام بخاري رحم الله وای وقال معمر ذلك الكتاب وهذا القران غنو سلف د ذلك معنا لکه ابن کثیر د ابن عباس د ابن جریج رضی الله عنهم نه ذکر کړي ذلك الكتاب وهذا الكتاب ګوره که دا ذالکه شي چې د بعد د لریوالي لپاره راځي نو ځان په مسله پوی کوي وایي بعد دوه قسمه دی بعد څه دی یو ته بعد مسافي وایي یو ته بعد رتبي وایي ای یو شی تا نه د مسافت په اعتبار لري دی دی ته وای بعد د مسافت په اعتبار یو دا شی نږدې دی خو رتبه لوی ده دلته علماء لیکلي ذلک الکتاب کی مراد بعد رتبه دی کله یو شی ډیر لوی تاسو نږدې دی خدای دې لوی والد لپاره اشاره دی ورته د بعید کا لکه دا پتا اوس ته سورہ یوسف کې راشي آیات کنه راړوي خو یاد یې کوي هغه بیبی د عزیزی مصر چکلا دی نور زنانو پی بدنامیو لگولا چې امراۃ العزیز تراود فتاها ناغي او سلویخ یا کم زیات زنانو له دعوت ورکو ای چې حسن یوسفی ته وکتل نو لا سونه زخمی کل اور توی فذالکن الذی لمتننی فی یوسف علیہ السلام نزدې ولاړ دی د هازا پځه وی فذالکن الذی لمتننی فی دی اشاره بعیده کې داغه هغه رتبه ته اشاره د جلوی رتبه دا د دې د کوم دا اشاره د بعید د تعظیم د پاره دا او هغه بعد رتبی په منزلي هغه بعد رتبی په منزلي د بعد مسافي ګرځول دي لکه دی آیات کې فذالکن الذی لمتننی فیه بل دلته سوال دا دی چې هازا یا ذالکا د اسماء اشارات نه دا نو مشار الیه سرشه دی اکثر مفسرین وای الله وعده کړی و ان سنلقی علیک قولا ثقیلا سوره مزمل کی وای زما حبیب د شپې تهجد لرا پاسا بشک مونږ درکو تاسو ته یو قران چې هغه ته قول ثقيل وې درنه وینا یک ور دي ته دي په نومونو کې اونم دي قول ثقيل دا ور درون کتاب ده نو الله وای کبه وعده چې میکړي و ذالک الكتاب چې ان سنلقي قولا ثقيلا هغه وعده ده ذالک الكتاب دغه کتاب چې وعده شوی و لا ريب فيه او ګور په هاذا او ذالک سرا لکه څنګه اشاره یو محسوس تکیږي چې غد پستر ګلې دی شي هیڅ دا دیوار دی دا دی هغه دی نو کله اشاره معقول تم کې دی شي چې د متکلم او مخاطب په منځ کې وی که محسوس وی او کنه وی ځکه دې کې اصولي مسله د کوم چې تاسو له مخ کې نه متوجي وي لکه ذالک سره اشاره دی تم کې لکه جواب دا طالب ها وګوره محسوس ته موجود ده خو کلا خارج کې موجود نه ده خو په عقل کې پروت ده ذهن کې نو په هاذا او ذالک سره دی کې وجه فذالکم الله ربکم اوس د رب العالمین د قدرت او د صفاتو یو معرفت په دې ځل کې پروت ده فذالک کې غیلې اشاره وکا ګنې الله نو څوک لیدي شي او نه د الله لیدل په دنیا کې څه دي دا کې دې شي وای فذالکم الله ربکم الحق اته زه لګور تیر شو اصول کې وای ذالک من انباء القرى دا خبرونو د کلو نو هغه کلی خو مخامخ نو د رسول الله علیه السلام په ذهن مبارک او زله مبارک کې پراتو ذالک من انباء القرى اصل کې ګوره یو مسله ده ادا بعض اهل حقم د مسلې نه خبر ني نو کوي دي قبر کې صحیح احادیث راغلي چې دا خلک راشي نو دته نکیر او منکر راشي او دا نسو ته پوښونه کوي درې مر ربک او راځي ما تقول فی حق هذا الرجل وې څه د دې سړي باره کې سره حاضر سره اشاره کیږي دلته اهل حق علما وایي کتابي او ديني خبره ده چې حاضر سره ده څنګه چې رسول الله عليه السلام اصلي شکل مبارکا یاد اغي صورت چې هغه ته مثالی صورت وایي هغه نه په قبر کې حاضرول شي بلکه دا ارچا ذهن کی دا رسول الله دی او شان خبر پرتا دا لدی ذالکا او حاذا کی اشارہ غا حاضر فی ذهن تا دا کوله دا باز خلکو کی دا الله دی ورته سره زموږه ہدایتو کی ایو ای پیغمبر په هر ځای کی حاضر موجود دی ناظر کتل کړي یو دلیل نظام دی وای ګور په یو سات په دنیا کی په لکونو مړی کیږي سوره اور چاته قبر کې پیغمبر موجودی کې نو حاضر ناظر رسول الله وای په شی په خبره باندې کنا نو زموږ دې شروع کړه یې وای چې په مخبره خبره کوي وای اوس ورته رسول الله علیه السلام حاضری ودا خو دې حاضر ناظر وای عقیده ثابته کا په مسله کو شوي کنا نو رسول الله علیه السلام سورته مبارکه اصلي صورت یاد آغی مثالی صورت په قبر کې حاضری گینا که پدی سے دلیل وی دالوی دا خوشحالی خبر آوا خو بی دلیل خبر زمونگ پا دین کی چلی گینا بلکه دی کی اشاره دا آغا ذہن کی چس پراتی دی او دی پارا که کمزان لیو کتاب پیدا کو که دا خوراک او خیٹی نموز پیسی سیوا شوی ہے بھائی شیخ الحدیث مولانا سید سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب لکھلے تبرید النواظر فی تحقیق الحاضر والناظر دا داغی خکل کتاب دے پر یو مسئلہ دے چی کم خلق دا پیغمبر دا حاضر ناظر قائل دی داغی یو یو خبر راغستی او علمی رد پکڑے او وای چې قبر کې وای چې ما تقول فی حق هذا الرجل دا حاضر فی ذهن ته اشاره را مولانا عبدالحی شیب رحمت اللہ علیہ فرمائی دید شرح الوقائی دا شرح دا او دیر کل علمی شرح دا ناش پگم حاشیہ کی وئی پا یوکم پنزوستم صفحہ کیا وئی وئی حازا وئن کان موضوعا للمشار الیہی الموجود فی الخارج المحسوس وی هاغا اگر چې وضع شوی دا د مشارون الیه د پاره چې غل اشاره کیه او موجود وي په خارج کې او مخصوص وي لیکن کثیر ما یشار به اله الحاضر فی الذهن وی ډیر په دې هاغا سره اشاره دی لم کیږي چې په خارج کې موجود نه خو په ذهن کې سره په ذهن کې موجود ده لکه وګوره قران کې الله وی هاذا کتاب انزلناه مبارک دا کتاب موږ را لېګلې نو دا ذهن کې چې سوې او هاذا ذکر مبارک او بیا وی وانا ظاهره فی القران والحدیث وکلمات العرب کثیره د دې مثالونه په قران او حدیث او کلمات عربو کې ډېر دي چ هازا او ذالک سره اشاره غشی تکیږي چې په ذهن کې حاضر وي وی ومنهما اورد فی روایت ترمذی والبیهقی وابن بالدنیا وغيرهم فی حدیث سوال منکر ونکیر فی القبر وی د دین دغم د چې ترمذی شریف او دونیرو کتابونو کې راغلی چې منکر او نکیر ورته وی ما كنت تقول فی هذا الرجل نو مومن وی هو عبد الله ورسوله وی فل اشاره بهذا فيه ليس الا الى الحاضر في الذهن دي دې کې پدې هاذا سره اشاره نه دا مگر هغه چاته چې ذهن کې حاضر دي ومن استنبط منه حضور التمثال المحمدي صلى الله عليه وسلم او نفس ذات او نفس ذاته صلى الله عليه وسلم فی قبر کل مومن فقد غفلا سوک چوی در رسول اللہ علیہ السلام اغا صورت مبارک په قبر کې حاضریږي یا نفس ذات نویده غافل شوی دے دی خبر بانے سے دلیل نشتا وی تاسو کتابونو کې خطبه وایي او تاسو ویلي چې خطبه کله ابتدائیه وی کله الحاقیه وی نو اکثر خطبه الاسوی ابتدائی کتاب لیکل نه وی وهذا مصنف چې وی تسمیه او حمد او صلات وی اما بعد فهذا نو کتاب شته نو سره اشاره کوي دا زهر کې او حاقه پرته ده اغه ته اشاره کوي کپوی په نشوي دغه خبر دې دې کې نشتا او دې باندې را کتاب کوم ځان الله پیدا کو نډېره مسلې بدر تسشي دا به حل شي ذالک الکتاب دا کامل او مکمل کتاب قران کتاب کې الف لام دا احد دې دا کامل او مکمل کتاب ای وی الکتاب چې کامل او مکمل دی دا بل چا نشي کېدای شي واده چا کتاب دا چې الله کتاب دی دا کامل او مکمل کتاب لا ریب فی بیا نور ان شاء الله وایو تاسو نیمه غنټه تفریق کوی بیا راځي وای استاذ دې په لور ایټول د ټولو طالبانو او د عوامو په خدمت کې عاجزانه درخواست ده چې درس لکه نو موبایل به بندوي څه کوي تاسو د ټولو خدمت کې کته عوامي یي کته طالبانو وګوره مخبل بند کړي حالان کې خلک به د مسلو او د داخلو او د مدرسې خبرې کوي خو ځکه چې سار اعظم خپل موبایل بند کم او تاسو وګورئ تاسو کوي ځنې وخواز مو په ګرنګ غوښ ټول خلک مې درس وېست نو اواز په لک په کلاره کې ضروری سوال جواب له دومره لري ځي چې دا دی یقین راځي طالبان مزما خبره نه اوري یا خو بندوي یا په اواز بندوي رښتیا چې ضروری سوال جواب نه شي لري لارشه چې اوس په طالبان نه اوري نو دواړه کار غوشي طالبان بم د سبق نه ونځي ذهنونه بم تشويش را نه شي زنانو باندې سیمونګه باندې کړي موبایل زنانو باندې شي زنانو باندې پابندي ده تاسو زنانو ووري تاسو چې راوړی نه موبایل ټولي کړي او نور هم ګور موبایل موږ نه پریزو زنانو سره هغه چا ګور پټ کړی سره به ګوري بلغه بچي الله دې په عمر کې خیر واچي محمدي ساده شکار کړي چې هغه بره د ټکول شي پکې نه پری ہے ته زنانو په ایسه کې څه ده او که دا تاسو سره مينو ډکای په ډکاوي به کوم ځای کې هم وای ال تمو سوچنه پری ہے ځکه ار کال به موږ مکوي نو هغه یو کړو کار ور سره کوم د ټکول دې پکې څه نه ده کړې د موږ برم مدرسې چې د موبایل د ټکول زه ا تاسو چې ډکاوي نو مدرسې تاسو دې ذمہوار نه تاسو په دې ګناګارې کوي ابای چې دا مروړې دا فسادي شی مو دغه کیږه ابای ردا چې وکړي چې ټول موبایل یې سکوي کله چې ضروری کار وي طالب خو سم ډېر هغه راغله دی پسې دی ابای طالب سره راغله دی پسې دی خدا عوام رونو دی بازي ضروری کارونه وي خو ډېر ګړنګ ګړنګ په پکلا راکوي ابای وګور دا شیطانی شی دی کله په مسکم د چانه هیر شي نو مسکی بس خوشی جوازیو کو نظر لاس ورلاو بندوئے زکر دی پلو گئی دی بندولو نقصانی ڈیر دی اوکو دی ٹھول خلق دی دی مزنوی صلی اللہ غیر نقصانی ڈیر دی وی پدوو مصیبتونو چی مفتلا شی آسان با پکے گورے کدی گننگی کی ٹھول خلق دی ویستر اکا بند دیکو نو اگر چی مسکی تاس حرکتو کو دا خنو تالا پکارو جی جیب ندیشتے وے خود لک نقصان دیو کو خود دیر دی پی نور خلق دی پی دیر نقصان نسکل داغه نه دې په بچکل نو له کوشش کوي دا الله بندګانو چې درس نه متاثر کوي ټول لا اعلان دی او کس نه ښه چاله نه هر څوکم چې بس موبایل ته درس لپاره بندوي که ضروری کاری کولاو دی وي خو بار خبره کوي زی زی او درسونه برابر کوي Thank you.